uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, gyerekek. 6 óra után 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt hittem, korábban van. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Nem? Ne, egy picit. Nekem most összejött, hogy az előző járattal tudtam jönni a metróval, és akkor mindig ilyen, hogy kicsit korábban tudok így végezni a kis dolgaimmal. Hát igen. Én tegnap én is előbb értem ide, és rájöttem, hogy sokkal jobb egy kicsit tényleg előbb jönni. Jó. Szóval nem így beesni, mint ahogy most is beestem, hanem még volt időm elmenni a kisboltba szembe, és vettem egy-két dolgot magamnak, amit úgy megcsináltam, és rájöttem, hogy valahogy tényleg jobb. Csak aztán, csinált? Te csettem magamnak, igen, egy kis szendvicset reggel, paradicsomot, vajas kiflit, az ilyen kedvenc ilyen igazi vajas kiflimet, igazi vajjal, szóval tök jó volt, és rájöttem, hogy tényleg igazi jó. Igazi kiflivel, igazi késsel kented. Igazi késsel, házi kifli, házi vaj. Igazi asztalon. Igazi asztalon. Igazi nyállal előemésztetted a szádban. Tehát jó volt, gyerekek, jó volt előbb jönni. Viki kérdezte is egyébként, hogy még nincsen itt, elaludt a kocsiban? Hát előbb indultál, mint én. Igen. Csak aztán, hogy átmentem a... Mit használunk? Google, Chrome-ot, Mozilla-t? Mit használunk? Amit akarsz. Chrome-ot. Szóval, hogy tényleg jó volt, nem jó így beesni, rájöttem. Csak aztán az ember rájött, hogy jobb az ágyba lenni, és akkor ma már újra beestem. 3 percnyi alvásnál semmi nem ér többet reggel. Ez így van. De tényleg. Ez így van egyébként, ez így van. Ez így van, gyerekek. Dennis volt tegnap, hogy ilyen szép barna vagy. Több minden volt. Vagy kifeküdtél a kis testükben a napra. Balatonon töltöttem a tegnapi napot, képzeljétek. Az igen, de jó vagy. De jó. Az jó. Vitorláztam. Megvetted? Vagy mi? Nem. Egy barátomnál voltam lent, és meghívott egy ilyen őszi... Ja, hülye vagyok már. Őszi vitorlázásra. És figyelj, 25 fok, tűző nap. Gyönyörű színek, gyönyörű a Balaton, az ősz, a pára, ahogy ott a Tihanyi félsziget alatt így megálltunk egy kicsit, és akkor ott úgy szeretkeztünk egy forrót, ez nagyon jó volt. Nem pára volt a kompraváró autók kipufogó. Akik végig videózták a szeretkezést a fedélzetet. És egy óriási forró szeretkezés után csobbantunk ennél a hűs vízben, és aztán... De akkor úgy látom, te voltál háton. Én mindenhol tudtál barnulni. Ez volt az ára, hogy kimes. Én minden, ami megéri, voltam. Megéri. Ha kellett, mancsaftoltam, ha kellett, árvósznak támaszkodtam. Nem, szóval elmentünk, és jó volt, vitorláztunk. És aztán kifutottatok a Buzgár 2-vel? Kifutottunk a Buzgár 2-vel. Nem, egy 600 lóerős motorcsónakkal mentünk. Igazatok is van. Aminek a neve Szélcsend. Igen, most már nem nézik annyira, csak főszezonban. Igen, aminek a neve Mentőhajó 4, taxira van levizsgázva, 2 600 lóerős Volvo Penta motor van rajta, nyomtunk egy kövéret, szemben Füreden behullámoztak a hajók, és aztán Bali megint kiment. Amikor a csajok mellé értétek, akkor levettétek a vörös keresztes, a öntapadós matricát. Igen, ugrottam két fejest, ott kiderült csak 40 centi a víz. Úgyhogy jól telt. Nem, rendes hajózás volt. Ez egy ilyen idényzáró hajózás. A hajósok ezt csinálják, hogy kimennek egy ilyen idényzáróra. Én is voltam, én inkább ugye motorossal hajózom, meg máshol, tehát nekem a Duna, meg a vízisportok. De nagyon, mint Feriek, az idényzáró fröccsözés, csak ott mást bontanak. Nem, igen, nálunk, nem vitorlá. Nincs idényzáró. Tehát, hogy nálunk mindig idény van. Ja, mondjuk igen, idényzáró, folytató és nyitó. A következőt is. De van a hajósoknál van egy ilyen idényzáró, amikor elköszönsz a hajótól, elköszönsz a víztől, és úgy a természettől, és azt mondta, hogy oké, akkor jövőre találkozunk. Na, ez ilyen volt, jövőtem látom, hogy 12-13 fok. Kimentünk, és 3 órát kim voltunk. És hát figyelj, gyönyörű. Szóval olyan töltődés, és annyira jó, nem is vittem magammal telefont, egy csomóan kerestek közben, de hogy így... Viki például állandóan, hogy Viki tudta, hol vagy már? Viki tudta, hogy hol vagyok, meg mondtam is, hogy nem is lesz nálam telefon. Többiek is kerestek, akiknek megígérted, hogy elviszed őket vitorlázni. Így van, hívtak mindjárt, akik ott maradtak a kikötőben. Itt álltak a parton. Hál' Isten, köd volt, úgyhogy hamar eltűntünk a látóhatáról. A földvári kikötőből indultunk. És egészen szerencsések voltunk, mert ugyanoda értünk vissza. Ez egy egészen jó. Jó nap volt. Aztán elmentünk még a kis tücsökbe. Jó, vacsora. És aztán elmentem, futballoztam egyet. Még azt is. És tönkretették a nagy lábujjamat. Na, rohadékok. Igen. De posztoltál róla, remélem úgy, mint a Hajdú Peti a kis ujjáról. Nem, csak így néz ki most a lábam. Azt a rohadt életbe! Nem már, nem néz ki jól. Összerúgtatok? Nem. Meg is pizzel küldted, bale. Mindig nagyon jó a csapat, akikkel játszom, és nagyon normálisak, csak most jött egy valaki, akivel én még nem játszottam, és... meg akartam mutatni. És egy kicsit meg akartam mutatni, igen. Hogy na majd szavózi. Nem játszom celebekkel, tehát nem celeb csapat, meg nem ismert senki, nem programozó, matematikus, mit tudom én, tehát ilyen halálosan normálisak. És jött valaki, aki már éreztem, hogy kicsit úgy a másik csapatban van, de úgy figyel, úgy méreget, úgy nézeget, hogy mit akarsz itt el. Nem, majd. Figyelj, akkor majd most megkapod. És akkor pár a durvábban belépett. Tudod, ez a tipikus ilyen megye három, ahol mit tudom én, Takson játszik Harasztival, és két vár leszakad, három combnyaktörés, mert ott annyira durvák a belépők. Hát volt egy-kettő, mikor hogy bedarál, de én ezt szeretem, mert én azért így bírom ezt a fájtot, szóval én nem retelek meg. Az a típus kellett az esti sztori, hogy úgy lenyomtam te estet, Balázs, érted, összesz. Igen, kicsit durvább volt. Azt hittem, hogy megy ellenem valamire, hallod, és úgy éreztem még, hogy ő VB selejtezőt játszik. Figyelj, nem játszott rosszul, keményeket belépett kispán, van, ami megengedett, a végén már szóltam neki. Nagyon kedvelem ezt a típust egyébként, értitek, nagyon kedvelem, amikor így tudod, hogy átmegy ilyen pöcsméregetésbe, ahelyett, hogy játszanátok, ahelyett, hogy élveznétek a játékot. Lehet, hogy ő valódi kispát vagy nagypát játszik, és kicsit durva volt, mi nagyon vigyázunk egymással, mert mindenkinek van munkája, ő egy párszor kevésbé vigyázott, de jó volt, nyertünk 3 góllal, nagyon nagy meccs volt, 60 perc masszív futás, tehát én nagyon szeretem. Hányat vállalt el a háromból? Nem, kézzel, hogy 11-7-re vagy 11-8-ra nyertünk. Meg egy labdatartásból voltál jó. Nem, egy hatot lőttem. A 11-ből a csapatunknál én voltam a gól király. A gól király. Jól ment, tegnap jól ment. Tegnap jól ment. Kis pálya, sehol nincs kint, ez nagyon nagy hajtás, tehát 6-kor lepatintott a labdát, hogy mehet, és 7 óra 0-0-kor jössz le a pályáról. Ilyen ketrec. Fihet, de nagy ketrec, tehát majdnem kézilabda. Hát gyere. Komolyan mondom, megnéznélek, mert ugye a tenisz nem azért hogy hívják, az úriasabb egy picit, meg úgy hogy hívják, azért tudjuk, hogy... Tingli-tangli. Hát igen. Patogtatjátok a labdát, nézitek, hogy melyiket üssem el. Így van. Tudod, egyet visszadobsz, adj egy újat. Tehát azt tudjuk, hogy az egy sport. Retro McEnroe-sztorikkal meghallottad, hogy mi volt Shanghai-ban, meg ilyesmi, persze, hogy így eltelik 3 óra. Igen, de ez hajtós, és itt menni kell. Hát futótól szeretem, ebből csak heti egyet tudok vállalni, mert most mondom, tönkrement a nagylábújam, de jó, szeretem. De ez úgy 7 óra úgy úsz ez be a kocsiba, hogy 140-es púzus, és szakad rólad a víz. Tehát tényleg jó, kell. Na de mi volt a csata, azt mondjad az emberrel? Tehát rád lépett, vagy összerúgtatok? Vagy... Rúgott kicsit, igen. Rúgott, hát igen. Uh-huh. Karral, könyökkel rúg, tudod. Jöleztetél. Tessék? Fejjel is a térde. Nem, időt kértem, kimentem és kiszúrtam a kocsijának. Figyelj, persze, hát akkor az ember fölszívja magát. Szóval én azért így ezt úgy szeretem is, meg azért én ettől úgy nem ijedek meg. Tehát belállok, van egy ilyen harciasabb, én nem talán ezt kevesebben ismerik, de azért a birkó az adott egy ilyen küzdeni akarást. Azért, na tesó, hát azért most értem, de akkor gyere, akkor nézzük meg. Tehát nem beszarni. Ahogy a brazilokban is volt, ugye nem beszarni, gyerekek, nem beszarni. Igen. És hát ez ugye, ha gólt akarsz lőni, kicsit megy ez a presztízsel és rivalizálás, tehát ez ilyenkor azért hajtósabbá tesz egy meccset, ahol látod, hogy az ellenfél se tököl. Egyébként az érdekes, hogy mondjuk nyilván sok kispás focit nem láttam, de volt egy haverom, aki gyakorlatilag fel a Városligetben nőtt fel, hát meg is látszik az ízületén most már szegénynek, és az ottani ilyen kis aszfaltos, meg betonos pályákon töltötte gyakorlatilag a teljes fiatalságát. És az a durva egyébként, hogy én azért nézetném azokat a meccseket az NB1-es labdarúgóinkkal, akik hát ugye a színészmesterségben is nagyon oda teszik magukat, mert ott ami azokon a kispályákon annyira durva volt, hogy néztem ki, és Jézus, nagyon akkor hazabiciklizek. Mert ott az életedért fog. Ott az életedért. Ott nincsen olyan, hogy egy Taksony Bugyi, egy Taksony Haraszti, egy Csepel Taksony Blasz 3, ott konkrét a hentesek vannak. Tehát ott el sem megy erre, nem is ritkán adódik lehetőség, de volt is, mondom, srácok, nekem nem ér annyit, hogy ott valaki egy olyan belépő legyen, hogy mitől leszakad a vállad. Vannak ilyenek, akikkel játszom teniszt, de most nem tudok jönni 2 hónapig, volt egy meccsem, leszakadt a vállam. Hát oké, tesó. Hát mondom, én mindig mondom neki, hagyjátok már tényleg az élete meccsének CR7-es rizé mezben játszó, tudod, Taksonyi hátvéd, aki most azt mondja, hogy ha vesszenek a harasztisok. A harasztival végeznünk kell, aztán jön Bugyi. Ez egyébként hát tudom, hát így bedarálnak, bedarálnak. Minél nagyobb a tét, hogy például kicsinálja a következő babgulyást, vagy egy tálca sör, vagy ilyesmi. Hát nem bruttó 4 milliókról beszélünk, azért, érted, hanem komoly tétekről. Bocsánat, a Taksony megy megy egyes. Jó, akkor, ja, akkor, na, akkor jaj, mondom, jó, jól van. Jó, akkor hajrá, megy taksony! Egy. Hajrá, taksony, gyerekek, a spanom az edző, és ő is bírja a teniszt. Jó, ez egy hasonlítésre mondtam, tehát nagyjából csak így a várost, a falut, a községet elképzelve. A bugyi az jobban ért. Igen, igen, igen, akkor bugyi haraszti, vagy nem, nem, Dunavarsány, Dunakeszi. Az szép. Egy ilyet. Nagyon jó SMS jött, hallottátok, hogy menesztették Storkot, de már fel is vették a KFC-be, ő úgy se ver meg senkit. Mekkora duma, abszolút naphallgatója esélyes, bezöldezem, jó, de nagy duma. Jó, jó, összehúzott két hírt egymással, tök jó. Gyerekek, nem ismerős ez a forgatókönyv. Menesztik, szavazol arról, hogy kijöjjön, egy ország várja, amikor megjön a fele ország örül, a fele ország csalódott, nagyon várod az új meccset, igen, mert azt gondolod, hogy nem jön Mateusz. Figyeld meg. Nagyon várod az első meccset, mert azt gondolod, hogy majd most az új edzővel. Csalódott a hazamész, nem baj, azt mondta, hogy ez az első meccse volt. Eltelik egy év, kettő év, leváltják. Hány ilyet kajáltunk meg? A sokadikat, de tényleg a sokadikat. Külföldi edzővel, magyar edzővel bizalmat szavaztunk, mindent megkap, mert ő most igen, a messiás. Minden portál szavaztat most, hogy kijöjjön. Mindenhol a Dárdai nyer, abszolút messze magasan, meg is értem egyébként. Ő konkrétan egy tervet adott le, hogy lehet a magyar focit 6-8 év alatt rendbe tenni. Onnantól kezdve, hogy mit csinálsz a 13 évesekkel, mert hogy ott van a nagy baj, onnantól indul az egész. Szavazod, jön, csalódott vagy nem, az jött, fingod, nincs ki, az jön. Vagy kultúrát, vagy kevésbé kultúrát jön majd, nem? És aztán indul minden előről. Hányadszor? Én felajánlom a segítséget, én bármikor szívesen kihagyok az Alacskai mellé, és beszélek Dömével, hogy jöjjön. Döme kell lesz. Ő az ember. Bármikor kimegyek, kipingázok oda, ott van, dumálok vele, én közvetítek nagyon szívesen. Felajánlom a segítségemet az MLS-nek. Nincs olyan, hogy többen, tehát nem lehet egy ilyen Kipri Garaba a Döme, és akkor ott jó, a mesterházban. Ők úgyis egykorra játszottak, háttérben ott meleg diszl, és akkor így a nagy 86-os válogatottból így nem lehetne. Hát, mi van, most többen lesznek? Hát most ne legyen valaki egyedül, legyenek három. Hát, ha többet oda is, ne csak a németek. Meg ugye, hogy több posztot is csinált a Stork, tehát hogy volt nagyon komoly lóvékat keresett, nagyon komoly, sok átszőtte a magyar futballt az elmúlt két-három évben. Az milyen, hogy most erre az a tegnap ülésre ő nem ment el? Ha más dolga volt. Te írt egy levelet, hogy akkor én fölmondtam. Nem hiszem, szerintem ez egy ilyen zárt ajtós szavazás, ahol így nagyon nincs rá szükség, ahol így az MLS. De meghívták és nem ment el? Vagy nem, hát. Szerintem nem volt dolga, az MLS dönt, igen. Ott a Csányi, a küldöttségi tagok szavaznak. Azt kicsit értem. Igen, de igen. Azért, hogy... De írják is, hogy az MLS előre hozta, a kedre hozta a storkos csütörtököt. Igen, storkos kedvolt. Storkos csütörtököt. Nem tudom, kézzétek el, én baromira bírtam ezt a palit, meg nekem nagyon szimpi volt, és valahogy nem, meg nem az, hogy megutáltam, mert az ő kevés, hogy bennem ilyen erős ellenérzést váltson ki, nem utálom. Igen, de csak... valahogy úgy már nem szerettem, úgy szerettem az elején. Szól. Tehát, igen, tényleg, lehet. Azért, érted, én azt mondom, hogy lehet a világ legellenszenvesebben is, csak hogy valahol érjünk már oda. Te nem kell szeretni, nem akarunk összejárni vele. De szerettük tavaly nyáron. Szerettük, azért gyerekek. Tavaly nyáron szerettük még. Igen, akkor azt mondtuk, hogy na végre jött valaki, megmozdította a fiúkat, meneteltünk, vállunkon vittük a 4-es, 6-os villamost az utasokkal együtt. Fantasztikus volt, és ez a szeretet változott meg nagyon gyorsan. Egyébként azt azért ő maga is tehet róla, hogy ez így ennyire megváltozott. Persze, hát az ügyességeket mondott itt az utasok. Részben a nyilatkozatok persze, azért nem voltak erősek. Összezavarták a kérdések. Nem volt úgy szimpi a végén, igen. Na mindegy, hát meglátjuk. Állítólag este 9-kor bejelentették a Pintért. Nem tuti, a fiam mondta. Na hát ez annyira nem tuti, hogy semennyire. Nem. De a fiat humorizált szerintem. Úgyhogy... Pintér. Igen. Hát kíváncsi vagyok. Az MLS már megkezdte a tárgyalásokat természetesen, gyerekek. Külföldi vagy magyar kapitány jöjjön. Az, ugye, hogy annyira tipikus. Mindig ez. Mondani. Mindig ez. Vagy magyar. Igen. Október 25-ig nem találnak szempontjaiknak megfelelő új szövetségi kapitány, igen, akkor idéglenes edző irányítja válogatottat az idei két utolsó mérkőzésre. Milyen két utolsó mérkőzés van? Még miért nem küldik már előket fel a francba az osztrák hegyekbe 3500 méterre, 6 hétre alapozni? Biztos van még két barátságos. Ott alapoznak a teniszezők közt, tudtátok? Fölmennek. Mert ott nehezebb, és akkor aztán fölmennek. Most egy magyar sánc, a Peti, aki mint a 400. a világranglistán, megy föl a csehekkel. Vagy a csehekhez, a szlovákokhoz, valahol 3500-ig. Egy ütőt nem fogsz meg 4-4 kilométeren szlovákoknál, igen, vagy az osztrákokhoz, nem tudom, 4-3200-3500 méteren. Vagy a cseknél, vagy a szlovákoknál, az ausztriáknál 3-7 masszív alapozás. Aha. Úgy indul, 3500-től. Váltott kézzel játszik, mert olyan gyorsan fel. Felvonó aljába megállsz, és azt mondta, hogy akkor kisfiam, akkor oda föl. Fuss föl. Fuss föl a felvonó. Én meg nehezen felvonóra, és egy megafonnal üvöltezek. Igen, és fújjam a sok zselézett hajú díszhuszár, ez az epét kihágyná, ha 3 méter után, érted? Nagyon komoly meccs lesz, egy Luxemburg, meg egy Costa Rica. Hoppács, mint egy falat kenyér annyira kell, remélem kikapunk. Én úgy vártam a mondatodat, hogy ha október 25-ig nincs meg, akkor elfelejtjük a francba az egész focit. Mondjuk egyébként ez lett volna jó. Gyerekek, igen. Ha 25-ig nem tudunk rendes döntést hozni, akkor megy mindenki a levesbe. Röplabdapályát, kosárlabdapályát, jégpályát csinálunk a stadionokból. Az összes focista megy a francba. Az összes focistát szélre keresjük, mert hóhányó az összes tisztelet a kivételnek. Máshova tesszük a TAO pénzeket, és más sportokat kezdünk el nyomni, ahol valóban eredményesek vagyunk. És olyan jó reggel, egy kicsit egyből ilyen demagógnak lenni. Túlzó demagógia, tudom, de reggel olyan jó. Kapnak fűtött öltözőt, a kajakkenusok végre érted. Igen, igen. Mondjuk viszonylag kicsi, tehát, hogy de csónakázótónak szerintem például tök ideálisak. Igen. Azt hívja valaki, lehet, Mészáros Lőrinc lesz. Hát gyerekek, az is, meg Hajdubét kapitánynak. Azt egyébként el tudnám. Egyébként igen, elemzésben tökéletes. Igen. Mindenhol Marco Rossi vezet, nem Dárdai. Marco Rossi, gyerekek, Steve, köszi, hogy elküldted. Tehát én egy olyan szavazást látom, ahol a Dárdai vezetett, de nyilván nagyon sok internetes portál szavaztat. Majd megnézem, ki a Marco Rossi. Bevallom, férfiasson, fingom nincs. De majd megnézem, ki a Marco Rossi. Valentino tudjuk, de Marco. Valentino ismerem. Valentino a legnagyobb király, de Marco Rossi nem mond semmit. De mondjuk ez nem jelent semmit, hogy nekem az nem mond világon semmit. Mert olasz aztán labdarúgó, olasz edzőképző akadémia tanára. Kiváló, gyerekek, hát azért Marco akkor valami. Már frizurája bejön. Tök kopasz, igen. Valami kis előélet már biztos van, azért az önéletrajz akkor nem rossz. Hát várja, ő a Honvéd FC-t edzette. Uh-huh, igen. Mm. Igen, és nagyon szép eredménnyel, csak jelzem. Igen? Uh-huh. Gyerekek, ez vajon a foci téma nem ér annyit, mint amennyit foglalkoztok vele, írta Pitty, neked nem, de másnak meg igen, tessék mindig ezt mondom, tolerálni olyan témákat, igen, is, ami benneteket nem érdekel, mert aztán jön egy olyan, ami téged nem érdekel, viszont más nem. Tehát ez mindig változik. A világ tudjátok. Az ilyen szép és meglepő és sokszínű. Sokakat érdekel, higgyétek el. Igen, igen. Mindegy, ki a szövetségi kapitány, hajrá MTK. Hát gyerekek, hát ezt, na, hát ezt tapsoljuk meg, ne? Hajrá MTK. Hát örülünk mindenkinek, hajrá MTK. Egy írt az 500 drukkerből. Igen, nem annyian nincsenek, 400-an már elhaláloztak, szépkorúak voltak. Oké, okay, jövünk a játékkal, jó, tessék kávézgatni, ébredezgetni, ágyból hallgatni bennünket, kavargatni a kakaót, mi is iszunk még egy-két kávét, aztán jövünk, jelentkezzetek játékra. És jövünk mindjárt a hírek után, pontosan fél hét van. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Köszönjük az észrevételeket, aki szólt, hogy 6 órakor a régi hírek mentek. Van ilyen, gyerekek, hát ez nem a mi hibánk, egyszerűen a gép mást húz be. Mi is észrevettük. Igen, a fél hétkor már remélem, hogy jó ment. Fél hétkor már jó ment. Legalábbis azt nem hallottam, a 6-os hallottam, a Las Vegas-i lövöldözése volt, hogy ez kicsit furi volt. Megmutassam, hogy melyik gombot kell megnyomni? De jó reggelt, az történt, hogy elfelejtettem feltölteni a rendszerbe, és ezért ment én hibám, abszolút az én hibám, vállalom a felelősséget. Most pont a gépre kentem, hát ilyenkor kell csöndben lenni. Nem kell, nem, vállalni kell a felelősséget. És a fél hétkor már jó ment? Nem hallgattad? Mindig figyelünk, csak most a írtózom, most témát beszéltünk át. Írtózom a híreitől. Nem. Meg tudom érteni. A híreid és a hangod. Fú, szörny. Ez a két dolog annyira irritál. Én is vagyok veletek, de hát most mit lehet tenni? A személyiségedről majd később. Én nem hallgattam, de jó ment, jót nyomtál. Igen, a többit már rendesen megcsináltam. Tehát nem volt szó szakadó esőről, ónos esőről és köcitálásról. Reményeim szerint nem. És néhány trónokharca információról. Mondjuk trónokharca mindig van. Nekem, miért tudom tól? A fétised a trónokharc, egyébként szereted? Nézem. Nem? Olyan lelkesen mondasz el minden trónos harcát. Menj fel a sorozat, Junkie Rocha, csomó sorozat van még egyébként rajta, kivel, amik népszerűek. Anita abból indul ki, hogy azt, hogy nagyon sokan szeretik, és igen, akkor ezért bemondja. Tehát nincs olyan hír, amit a trónokharcával kapcsolatban nem mondana be. De hallottatok utoljára a trónokharcás hírt? Hát nem, múlt héten. És heti egy az nem fér be. Végül is igazad van, csak már viszonylag régen. Jó, tudjátok, hogy decemberig nem mondok egy trónokharcás hírt. Most jön a Walking Dead, most állját a Walking Dead-re. Mondja Walking Dead-es híreket. Legyen egy-két Walking Dead-es híreket. Azért mondja egyébként, mert nem nézi, így viszont minden tud róla. Vagy Star Wars-os. Most az aktuális lesz a Star Wars. Aranyalkonyos járkálós akármi. Jó, jó, okay, aranyalkonyos járkálós. Jó, jóban, rosszbanról fogok beszélni mostantól. Ne, ne, hát a jobbi rosszban, érted, az meg, hogy hívják. Na, az se jó. Hát ez picit belterjes lenne, érted, ugye? Milyen hisztisek vagytok ma reggel? Nem, az lenne a tökös, hogyha a barátok közről beszélnél itt, a jobbi rosszbi helyet. Legyél te a tökös. Én az is vagyok, gyerek, nézd. Na, dolgozzatok tovább, szervusz. Jó van. Hello. Jó gombot nyomjál hétkor. Igen. Walking Dead, írd föl. Jövő héten óra átállítás van, írja Pityesz. Bizony, hétvégén. Ijeszget ezzel engem. Hát gyerünk most egy órát, nyugi, egy órával többet alhatsz. Ez olyan jó, tehát az nem érdekel. Az olyan jó, hogy még hatig vagy fél hétig világos van. Most nem ezt is tökre vágjuk. Most. De légy, ne tudjuk fel ezt a poros lemez. Nem törlik el. Hallod, én ilyenkor minden éve egyébként ezt ti ketten csináljátok. Igen, mert én minden évben küldte nekem, és fél óránként elküld egy óra átállítást. És így hallgatom, és minden évben. Minden, ami ott együtt dolgozunk, minden évben. Igen, így van, mert minden évben évente kétszer borzasztó része, és nem szeretjük, érted? Borzasztó hülyeség. Tovább alhatsz. Az előbb, nem az előbb, egy megszólással előbb, annak a megszólalásnak az elején, arról beszéltetek, hogy 3 perc alvás életet tud mondani, most egy órával fogtok. De ezt nem azt, hogy napig érzed, vagy kettőig, sokkal rosszabb, hogy már 4 órakor sötét lesz. Hát mi az Istennél csinálják, ezt komolyan mondom. Erről beszéltem. Na mindegy, jó, oké. Töröljük el. Töröljük. Én abszolút mellette vagyok. Mondj még valami jót az időjárásról, Ferenc. 26 fok, ragyogó napsütés. Köszönjük szépen. Kiraktam egy posztot tegnap a Facebook oldalamra, hogy a 24,5 fok volt este 5 órakor, gyerekek. 6 fok, ilyen 30. Menő. Hogy azért ez... Állítólag azt olvastam, hogy ugye volt ez a kis hurikán, ami jött Európába. Igen. Ophelia. Ez volt a neve, Ophelia. És hogy ő kapott fel egy ilyen szaharai, afrikai... Karavánt. Karavánt, és azért esett 4 teve a párizsi Louvre Múzeumra, amit nem tudtak eddig megmagyarázni. És fura turbános csávok estek rá Heathrowra. Így van, olcsó datóját próbáltak meg. Igen. Korkvárosát ellepték a tevék, amik az égből potyogtak. Nem, hogy sajnos ennek is oka van. Nézzem például, most írja Blik, hogy Ophelia Londonban sárgára festette az eget. És hát ez nem tudom, ez miért homokot van egyébként. Hozott. Homokot, de hogy ez egy ilyen szaharai meleg, amivel most így elöntött bennünket, és ennek köszönhető. Tehát ez sem természetes, hogy 6 fok ilyen 30 fok van, ami gyönyörű, meg csodálatos. Na de hát azért kérem szépen. Uh-huh. Mit mond nem erre, októberben van. Nem október közepén, október második felében. 6 fok ilyen 30, délután 5-kor. Hát azért az masszív. Még csodás nagyon volt. Jól esett. Jól esett, persze. Jól esett egyébként. Igen. Óra átállítással a Lajcsinak szóljatok. Köszönjük. Ebben ő az igazi. Egyébként ebben abszolút igazad van. Anna elküldte, október 29 vasárnap 3 óráról 2 órára állítjuk. Na, és akkor látod, ott van már egy újabb órád, érted, Jani? Hát ezt nem hiszem. Jó, hallgató, írja, te még mindjárt nézed a havas tejet a webkamerán. Az igaz, az is igaz. Jó, de az évente egyszer van. Micsoda, egész télen ezt hallgatom, hogy már most nézem a gajatetőt. Mert szép. Akkor csinálja, ha havazni kezd, és akkor onnantól kezdve márciusig minden nap megnézi. De csak beáll az első havazás. Tehát ha megjön az első SMS, hogy gajatetőn kékesen havazik. Webkamera megnyit, csodál, már márciusig. De addig nincs mozgás, addig nem, nincs webkamera. Nem, az első SMS-t kell egy. Nálam lelkesebben ezeket az információkat senki nem adja át a hallgatóknak, főleg annak tükrében érdekes ez a dolog, hogy az életemben nem sieltem, és egyáltalán nem foglalkoztat a téli sport. Még eljöhet. És még így is tolom. Hát mennyire jó fej vagyok már, ugye? Nem. De nagyon. Nem. Fettel írja nekünk, hogy jó, 16 fok, ilyen 40 fok volt, majdnem írja valaki. Igen, ezt tegnap kommentben is megkaptam. Na jó, van, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó előtti, ja nem, milyen nap van ma? Ma szerda. Szerda van, ki a hét utolsó előtti játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hello! Andi! Honnan hívtál minket, Andi? Békésről telefonálok. Békés szép megyében. Hely. Békés megyében. Honnan tudhatjuk? Békés. Békés. Ja, Békés megyét értettem, de akkor a Békés és város. Aha. Nem egy jelző. Nem egy jelző. Tudja. Körülbelül. Igen, Feri tudja. Körülbelül. Mi az, hogy körülbelül? Pontosan. Na és hogy telik a reggel? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Tanítónéni vagyok. Na, milyen sós. Szép hivatás. Igen, igen. Úgyhogy... Boxer? Hát készülöd. Tessék? Kérdez, hogy alsós és erre, hogy boxer. Készülöd az iskolába? Igen, igen, igen. Készülödünk az iskolába. Egy osztályt viszel négy évig? Igen, egy osztályt. Most harmadikosaim vannak. Wow, az olyan jó lett látni, hogy a kis csetlőbotló elsősokból így elindul, és ilyen okosan, jól számoló, jól olvasó kis harmadikos... Ha szerencséd van, harmadikos negyedikesek lesznek. Igen, hát csak lesznek, igen. Azon vagyunk, hogy legyenek. Ti is észrevettétek, hogy egészen más a matek, mint 5-8 évvel ezelőtt? Hogy olyanokat tanulnak már elsőben, hogy hozzák folyamatosan előrébb, egyre gyorsabban, amit nem értek, hogy... Hát fel van egy kicsit gyorsítva, igen. Szóval azért... Azt nem értem, hogy hogy. Tehát azért minden évben már harmadikban, vagy harmadikban az ezres számkörben, negyedikben tízezres számkörben, szorozni, osztani, összeadni, kivonni. A gyereknek az osztályából most voltak bójai versenyen, hazahoztak feladatlapot, egy 2,5 órát elüldögéltem. Így mondtam, hogy elhiszem. Gyerekem, szerintem ezt engedjük el. Uh-huh. Ügyesek vagytok. Tegnap a Viki átküldött nekem a balatoni kis hajózásom közben egy matekházit, amit körbe küldött mindenkinek, és senki nem értette. Büszke voltam magamra, mert megfejtettem, hogy mi a megoldás. Uh-huh. Majd megmutatom. Egyébként másodikos a gyerek. És így néztem tanástalanul, aha, várjál, akkor most ezen kicsit gondolkodom. Aztán rájöttem, hogy mi a feladat, 10-es körben kellett megismerni számokat, összeadni, de hogy így, amikor elsőre azt mondta, hogy mi van, másodikban, hát azért nem. Sokszor nem nagyon érted a dolgot. Nagyon hagyják hát őket. Elég nehéz. Hát azért kell ugye készülgetni az órára, mert jártunk már úgy egy tankönyvvel is, hogy Katikának van 85 eurója, Jócsikának 23-mal kevesebb. Hány forintja van Jócsikának? Kis napi árfolyamon váltás, érted? Igen. Fontos. Igen. Fontos. Nálunk tegnap az volt a feladat, ezt küldte ki, pótold a hiányzó számokat. 2T meg 4-e az egyenlő. 2T? Nem mond meg, igen. 2T meg 4-e. Így... 2 10-es és 4 1-es. Oké, hát csak... Oké, okay. És azt mondja, 82 egyenlő... XT plusz YE. Igen. Mennyi igen. Az X, mennyi az Y? De hát ezt a gyerekek tudják. Aha, na, szerencsé. Igen, ő jár iskolába, tudja, ő. Kell ezt tudni. Ez zsibbassza már szüleit ilyenekkel. 5T meg 0E. És akkor mire rájöttem, hogy a T a 10-es, az E az 1-es, akkor az 5T meg 0E az az 50. De hogy ez nekem így 6 percig így ültem, hogy 61 az 6T meg 1-e. És akkor bekerülni, hogy 6T meg 1-e. Mennyi a T, mennyi az E? Hát meg 1-esekre le kell bontani. Igen, most bontják. Igen. De az fog nekik menni, azt szeretik nagyon. Sőt, ők még azt is tudják, hogy tapsolják a tízeseket, tapsoljuk, az egyeseket kopintjuk, én már harmadikban a százasokat dobbantom, és akkor én ledobom, dobogom, tapsolom, kopintom, és én már megmondja, hogy mi az a szám. Én gimnázium végéig csak kopintottam. Átnéztem a másik oldalra, mondom, most ma azonnal mondom, hogy úgy nyakon váglak, hogy... Én meg érettség óta rögtön dobbantottam. És lemondtam a továbbtanulást. Mi nagy kopintok és nagy dobbantok voltunk. Én kopintottam. Feri Stréber volt, Jani majd dobbantott. Ez volt a lehoztás. Andikám, kivel játszanál? Hát Feri. Helyes. Hát mi vagyunk a megye egy. Földi a földivel. Így van. Játszatok. Hát abszolút egymásnak teremtett benneteket a sors. Úgyhogy akkor kezdjük el, János. 3-2-1. Még mindig irigyek vagytok a harangszóra? Madzagfalvi Andi. Elviseljük a harangszót. De tudod a sztorit, ugye? A madzagfalvát. Persze. Körbekerítették madzaggal a várost, hogy a harangszó más faluba ne tudjon átmenni. Így is van. Ilyenek vagytok. Ti békések, viszont a kolbász jó. A kolbász nagyon finom. Na, most csak... lesz kolbászfesztivál. Igen. Jó, de hülye vagyok. Mivel lehet kizökkenteni? A kolbász. A kolbászszal. Pont most akartam mondani, mindig ti nyertek, és már után benneteket mindenki a Csabai kolbászfesztivál. De tipikus, de szép. Jön érted, és megnyeri. Gyerekek, ezt én nem is értem, a hallgatók miért nem csinálják, hogy mindenkit a kedvenc témájában kell fogadni, mert ott végünk van. Tenisz, vár, kolbász, csöcsök, alfa, mit tudom én, nem tudom, bármi, érted, várak. Krémes. Andi, szép volt. Ügyes vagy. Meg kell tudni kérdezni. Érzékeny témára kell terelni a dolgot, és akkor egy kicsit megzavarodunk. Jó van, ügyes vagy. Jó, hát... A kutya fáj. Pedig ritkán ront a Feri. Igen, ritkán. Olyan van, hogy a játékos kihúzom. Igen, olyan vagy a játékos kiúz a Ferivel szemben, de olyan, hogy Feri ront, az 100 évente egyszer fordul. De hát a kolbász! Kolbász levegett a szem előtt. Elborult a tekintetem. A kolbásznak neki már szarvas bőgés. Így van. 6 év alatt a biogabi is csak akkor tudta kiborítani, mikor megtalálta a kolbászt. De akkor nagyon. A kolbász füstölés, igen, nem tudom mit, akkor borult ki a legjobban. Andi, jól van, megvan. Behúztad, és ezzel behúztátok a hetet is. Nagyon szuper, nagyon jó, örülök neki. 3-0-ra vezetnek bizony, a héten. Bizony, egyengültünk. Na jó, ez megérdemel egy tapsot, gyerekek. Na. Pedig még csak most szerettem volna beszélgetni az iskoláról. Hát én nem is kell, vagyok, nem most kell, már nem kell nem a duma. Nem kell. Mindenkit az érzékeny témáiról kell fogadni. Andikám, puszi, gratulálunk. Tényleg ügyes vagy, szép volt. Köszönöm szépen. Hello. Szia. Látjátok, milyen szép az ég? Nézzétek meg. Fú, olyan színek vannak, hogy az ami elképesztő. Valaki kinéz Budapesten, most nyilván más nem látok. Itt a budai rész fölött, a vár első, második, harmadik kerület fölött, olyan szép az ég, hogy valamilyen pirosas. Ha nem Ofélia miatt van. Igen, ha nem valami sivatagi homok jön most éppen, de ez gyönyörű, ilyen egészen lehetetlen színek vannak egyébként. Nagyon, nagyon szép. Nagyon szép. Jól van, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, írjatok, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig itt vagyunk. Valaki azt írja, hogy 19-18, az nem lehet, mert 3-mal mentünk. 19-17. 19-17, így van, 19-17. Bazsa, ne szólják 19-18, itt van a kompjúterünk, az Anna, aki mindent tud. Mindent tud, igen, 19-17 ezzel, és ezt most hozzáadtuk. Így van, 19-16 volt. Na, jövünk mindjárt a hírek után, mindjárt 2 perc, 7 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel jó reggelt. Mindenkinek itt vagyunk, hello. M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 72-es kilométernél Tata térségében egy kamion az árokba hajtott, az arra közlekedők sávzárása, torlódásra készüljenek. Köszönjük szépen, és nézem, hogy van-e még valami. M1 Győr felé Gríbics pihenőnél kamionos baleset. Ez tulajdonképpen ez ugyanaz szerintem. Tűzoltók mennyisének mentők a helyszínen. Kerüljetek és vigyázzatok. Köszi szépen. Aztán valaki kérdezi, hogy lehet 19-17 az állás 41. héten, a kettő összege csak 38. Már majdnem megfog bennünket, de hát ugye a szabadságokat ne felejtsük el. Így van. Voltunk egy-két héten Szabin, és akkor így viszont az összejön, higgyetek el, nem csalunk, csak hát azok ugye hát pörögnek a hetek, de akkor nincs semmilyen eredmény. Ezért állunk jelen pillanatban 19-17-re, de jogos az észrevétel. Igen, tehát csak igen, de ilyen penge matekosokat nem lehet megfogni. Így van, M2-es Budapest felé szokásos torlódás, Göd előtti szakasztól, aki tud kerüljön. Puszi, Viki, köszönjük ezt is. Most az M2-es lett az új régi M0-ás. Észrevetétek, hogy ott is őrület van? Győrben is csodálatos az ég, de tele van chemtrail csíkokkal. Biztosan azért. Jaj, de jó, szóval régen vettem már. Ne. Reméljük, nem is fogod egy napra többet. Egy régi lemez, jó? Egy napra egy régi lemez, most az állítás volt, igen, majd holnap kemtrélezem. Igen. Valóban Pintér lett a szövetségi kapitány? Nem lett Pintér a szövetségi kapitány, ez terjed a neten, de ne higgyetek el mindent az internetben. Beszéltünk, nem ideiglenes szövetségi kapitány lesz, ha nem sikerül október valahanyadikáig megválasztani, igen, és akkor majd a két teljesen jelentéktelen és valószínűleg valami unalmas és rossz színvonal a meccs után, ami még ránk vár ebben az évben, Antigua, Barbuda és Vatikán ellen, illetve egy oldies válogatott a 60-es évek blues válogatásával az Egyesült Államokból, ők vállalták még a barátságos meccset ellenünk, utána választanak majd kapitány, de nem lesz Pintér, tehát Pintér marad a Videótonnál, ott van? Ha most ebbe beletrafáltam, az gyönyörű volt. Az nagyon jó. Az nagyon jó, Istenem ad, hogy a Videótonnál legyen a Pintér. Aha. Hol edzősködik a Pintér? Az most egy nagyon gyerekek. Az most olyan, mintha most a Feri megmondta volna, hogy hányadik gyokó a viráglanglistán így fejből, érted? Ötödik. Nem. Lecsúszott még jobban. Hát igen, már sérül, de ez most egy nagyon nagy. Én most erre büszke vagyok addig, amíg nem írja meg az első hallgató, hogy Bali, nincs igazad. Most még átérzem a pillanatot, hogy ebben most úgy... beletaláltam, kicsit sütkérezem, ez jól esik, ez úgy jól esik. Mondd hol a pintér, nem jönnek még az SMS-ek. Várjál, már van egy Viber üzenet. Sajnos idáig tartott szerintem, idáig tartott, Puskás. De rövid ideig tartott ez. Jó, az a felcsúlytak is írja valaki. Reméljük, hogy Márko Nikolics nem innen tudta meg, hogy már nem ő az vezetőedző a Videótonnak. Jó az egyébként. Istenem. Nem is mondtam, egyébként nem is mondtuk meg, hogy voltunk Ferivel. Tegnap meglátogattam őt, kies Velence. Na, kell nekem egy kedd délután egy nyugat ragyogó napsütésbe egy csak kikocog be. Értem. Hát mondom, Jani te! Pintér Arborétum. Ott voltál? Persze, beszéltünk róla, hogy jó az idő, meg hát ugye a Bakonysport jó voltából nagyon szépen köszönöm nekik a sok-sok segítséget. Sikerült vásárolnom egy olyan kis kerékpárt, ami azt gondolom, hogy segít abban, hogy utolérjem magam egy év lemaradás után. Csak egy 30-al vagy elcsúsztam. Igen, egy 30-al voltam elcsúsztam, és behoztam a lemaradást. Aztán tegnap olyan szép idő volt, hogy gondoltam, akkor egy velencei tó körrel megkezdjük a tesztelését a kerékpárnak, úgyhogy lementünk, és akkor anya meg Tira el voltak a parton, nézegették ezeket a srácokat, akik egy drótkötélben vannak belakadva, és itt csúsznak a vízen. Még van végbortfája? Ilyen jó időben nyomják. De az volt, hogy Feri mondta, hogy egyébként a strandon nem nagyon lesznek, de voltak. Iszonyú jó idő volt, gyerekek homokozóban játszottak, kedves, kellemes, nagyon szimpatikus anyukák is voltak velük, és ott voltak a végbordozók is természetesen. Picit a dologból visszavett magából a hangulatból, hogy már nem voltak nyitva a lángososok, meg nem voltak nyitva a büfék, meg ilyesmi, de egyébként hát csodálatos idő volt, hát Feriéknél basszus, a nyugalom tengere. Ennyi. Hullámzik. Tudni kell, jó helyen élni. Nagyon jó volt. És megkerülted végül? És akkor mentem egy kört. Merre indultál? 28-ast. Azt mondja, hogy lefelé, tehát nem sukorom meg Pákozdi irányba, hanem pont az ellentétesére, mert tehát az óra múlva. Bemelegítő lassú kör, érted, illetve sík kör, és igen, utána nekiesett a hegyeknek. Utána az emelkedő, ha maga 150 méterével. Jó, de az is egy komoly emelkedő, igen. Jó volt egyébként. Tehát odafelé volt egy kis szembeszél, de hát mindig azzal szoktam nyugtatni magam, hogy ami odafele szembe, az visszafele hát, szél lesz, és nem így történt. Egy bizonyos tempó fölött már mindenhol szembeszél van. Tehát ha jó tempót mész, ez már fura, de mindenhol szembeszél van. De jó volt, nagyon nagyon. De az akkurátus fiú, hát én úgy szerettem tegnap, jött érted ott a bringával, hogy megmutassa meg minden, hogy ugye ezeken nincs sztender orral támasztó az ilyen versenygépeken, hogy hát, hogy akkor ő most ezt hogy rakja le, hogy nehogy azért tudod a festék, nehogy valami baj legyen. Ott vagyok, segítettem volna. Megoldottam volna, ott vagyok. Oda támasztottam a Julián. De csak gumival. Úgyhogy te jó, hát gyönyörű idő volt, és rengetegen voltak kint. Ez a Velencei tó, ez annyira durván jó, hogy az van, hogy félelmetes. Tehát, hogy nem nagyon, legalábbis ilyen formában, én 1000 éve voltam lent úgy, hogy mondjuk így körbe is mentünk, vagy hát így lesz ugye a futás kapcsán, meg elmentem a sporthotel mellett, ahova annak idején lejárogattunk ilyen kajakkenu túrákra. Hát, fie, ez zseniális az a hely. Gyönyörű. Itt retro, de azért szépen fejlődünk egyébként, úgyhogy tényleg jó. De lemész, és így a pulzusszámod így szépen lassan, így tudod, ahogy közeledsz Velence felé, így szépen lassan. Amelyek október már nincs kapkodás. Nyáron még oké, azt mondod, ott ugye tömegverekedés a hekkér, és ilyenek meg, hogy elég hidege a fröccs, de ilyenkor októberben már nyugalom. Gyönyörű, szép, tényleg az. Gyönyörű hely. Teljesen. Mennyi idő alatt nyomtad le? 59 perc alatt. Na, hát az szép. 59 perc az alatt, szép, igen. Szép, magamhoz szép. Képest nem rossz, természetesen kaptam rögtön az oltást a bakonysportos srácoktól. Kicsit bealvos volt a BPM-ed, na mindegy, lesz ez még jobb is. Aztán jeleztem nekik. De miért ők látják a központba a te számaidat? Nem, hiába, hogy van valami összeköttetés. Már az én edzőbám úgymond már kérdezte is, hogy na, tolod? Na, nyomod? Tényleg, komolyan mondom, hogy elkezdtem nézegetni a biciklit, hogy biztos van rajta valamilyen GPS jeladó. Mert nem igaz, hogy pont, hogy látják, hogy érzik, hogy tudják, hogy mikor tolom. Aztán hát, hogy profik, tehát hogy inkább úgy mondanám, hogy az amatőrök között is profinak számítanak, tehát hogy az nagyon komoly túrákat tolnak, komoly sebességgel, meg komoly BPM számmal, aztán jelezték nekem, hogy az a BPM szám, ami én mentem, az zsíregető. Aztán visszajöttem nekik, hogy igen, de rajtam nincsen zsír. Rajta, igen, hát mondjuk rajta, de nem tudom, hogy igen, mit kéne neked nagyon elégetni. Tehát, hogy úgy, igazából nagyon semmit. Készülik el, ajkodulatlan jövőre is, áprilisban. Na most már kell megkezdeni a felkészülés? Hát kell, figyelj, valami kell. Én egy héttel előtte kezdek majd készülni. Jó, de neked a te genetikától én nem tudok versenyt. Az is igaz, hogy én nem lehet soha olyan. Szóljatok hétfőn, jó, a verseny hétvége van. Tehát az nekem elég az az 5 nap, hogy elővegyem a bringámat, és akkor elkezdek készülni. Na, gyorsan egy-két SMS még, ami a közlekedést illeti, van-e friss, azt hiszem felcsúta, sokan elküldtétek, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy minden reggel úton vagyok, 5.45-től autóban, először Kossuth, aztán ti. Nem tiszteltek meg engem, csak a magam nevében, hogy tulajdonképpen mindig más időpontban kezdtek. Azt, hogy a hírek nem napra készek, hú, de jók vagytok, csak ezek a reggelek, hajrá, derek. Szóval gyerekek, hát azért a technikai zűrökre gondoljatok, szóval azért itt persze lehet. Hát most a hír az régi hír ment le, hát ez nem történik meg minden nap. Szóval nem történt semmi, hát végighallgathatok 4 percet, hogy mi történt egy hónappal ezelőtt. Azért ez nem a világ vége, hát ez legyen a legnagyobb gondotok, nem? És hosszú-hosszú SMS-eket szentelnek ennek. Mi is tudjuk, láttuk. Persze, tehát ennyi karaktert ez nem ér meg, hogy most a hatos hírek egy kicsit másról szóltak, de köszi az észrevételt, így 7:30-kor. Most ha csak egy kicsit tényleg azt adod, hogy Kossuth-tal kezdesz azokhoz a hírekhez képest. Abszolút. Hát ahhoz a hírekhez képest itt még van egy-két igaz hír is. Debrecen Mikepérs között a 47-es számú főút építése miatt nagy a torlódás, lépésben halad, Debrecen beállt, mint a Ganéba a villa, ezt Nóri küldte nekünk. Köszönjük szépen. 24 fok lesz. Az időjárás jelentés. Ez így menne végig, tudod. Igen. Köszönjük a reggelit. Igen. Újravágva. Igen. Gyerekek, hát dübörög a rádió, de jó is az. Na, egy nagyon helyes híre bukantunk. Próbáljuk kitalálni, hogy történhetett a dolog, limonádé, de szerintem nagyon jó. 10 éven át bujkált az erdőben házsártos feleség elől egy angol kertész, aki 3 év után megunta, hogy a felesége pöröl vele, nagyon jó megfogalmazás is, és elmenekült otthonról, reménykedett benne, hogy azt hiszik, meghal. 10 év után nem bírta tovább, és felhívta a feleségét. Ő idén 62 éves egyébként, szenzációs a történet, és ő folyton kertészkedett volna, mivel semmi baj nem lett volna egyébként egészen addig, amíg meg nem nősült, megismerte a feleségét, jól megértették egymást, és Birminghamben ők összeházasodtak. Összeházasodtak, ahogy telt az idő, az asszony egyre házsártosabb lett, hogy ez egyébként lenni szokott általában, és azt mondta, hogy a férjének sokkal több időt kellene otthon töltenie, sokkal kevesebbet a munkával, és hát ez a pasi szerette a munkáját. Nem adott lejjebb, nem adta alább. Egyre sűrűsödtek és egyre hevesebbek voltak a veszekedések, majd úgy döntött, hogy összepakol, felpattant a bicikliére, és elindult a 200 kilométerrel fekvő London felé, hogy új életet kezdjen. De fél úton az erdőnél megállt. Aha, igen, gombász. Igen. Az út 3 hétig tartott, amikor Oxfordban valaki ellopta a bicikliét, így gyalog kellett tovább mennie. A férfi a főváros délnyugati peremén végül Kingston mellett egy erdőben táborozott le. Nem sokkal később munkát talált, egy idősek otthon a kertjében kezdett el dolgozni. Tehát vissza az, imádom, amit szeret, érted, a kertészethez. Hárman éltünk az erdőben, írja, szék. Nem értem az első, hogy mire, senki más nem tudott a helyünkről, mert jól el volt rejtve. Én az otthonban mostam és fürödtem, meg volt mindenem. 10 éven keresztül élt így, miközben a családnak és a feleségének sejtelmesen volt arról, hogy hova tűnhetett. A férfi egy idő után abba azt gondolt, hogy úgyis biztos belenyugodtak, hogy ő már meghalt. Nagyon kemény. Nagyon jó a történet. És 10 év után miért telefonált? Mert azt gondolt, és azt érezte, hogy lassan túl öreg az erdei élethez. Green is beköltözött egy hajléktalan otthonba, és ekkor úgy döntött, hogy 10 év után hát megkeresi a feleségét. Hát, ha volna a másik végén már az új lakók lesznek, és elmondják, hogy sajnos elhúnyt. Igen, és vehetek az örökségét. De azért milyen elszánt volt, illetve hát nem tudjuk, hogy igazából a mama milyen volt, tehát arra lenne kíváncsi alapvetően, hogy egyébként milyen az, hogy lehetett, hogy basszus, ellopják a biciklét, és gyalog is tovább megy, csak azért, hogy ő nem fog megállni, nem fog visszafordulni. Értem, mint Maximus, amikor visszatért Hispániába, váltott lovakkal, sebesülte a gladiátorba, érted? Tehát, hogy azért mama is milyen lehetett, basszus. Hát gondolom, hogy nem értek el, akkor is megyek tovább, nem, irány London, én soha. A mama is nyilván egy darabig kereste, de aztán így belenyugszol, nem? Hogy eltűnt, nincs meg, kész, akkor éled az életed. És mi volt 10 év után, azt nem írja a hír, hogy fölhívta, hazament. De fölhívta, beszélgettek egy jót, és az asszony elsírta magát, és azt mondja, hogy most újra jó a kapcsolatunk. Na, újra jó a kapcsolatunk. Hát ezt, ha van egy olyan férjed, aki bármikor eltűhet újra, azért az nyomós ér, hogy jó legyen a kapcsolat. Nem? Örülsz neki, amíg otthon van. Tehát azért az igen, tehát azért úgy kicsit kiegyenesíted azt a görbe kis kanyart, vagy kurflit, amit okozott azért az ő elmenetele azzal, hogy nem próbálsz nagyon veszekedni. Nekünk is kellene egy ilyen elhajlási engedély, egy ilyen 10 éves, nem így időnként? Mit tudom, legalább? De azért meglehetősen kegyetlen módszer úgy eltűnni, hogy nem is mondod, hogy hol vagy. Nem? Hát képzeld. Szóval azért 10 évre úgy eltűnő, hogy az meggyászolnak, eltemetnek, nem tudják, hogy hol vagy, eltűntént kezelnek, nem vagy meg, lehet, hogy el is temették. Nem tudjuk, hogy mama mennyire tett a pokoláz életét. De az tök mindegy, akkor elválsz. Tehát akkor azt mondod, aha, hogy figyelj, drágám, 3 évvel ezelőtt, mikor egymásba szerettünk, egy csodálatos nőt ismertem meg benned. Azóta egy szemét szipírt jó vagy. Érted? Minden megváltozott. Amit szerettem benned, az nincs meg. Én szerettem a kertészetet. És most elmegyek ringázni. Igen, akkor is szerettem, amikor összejöttünk, és most is szeretem. Bennem semmi nem változott, benned viszont igen, itt a vége. Érted? Akkor ezt kell mondani. De az, hogy elmész, és nem szólsz, és szerencsétlen otthon bőgérted egy évig, meg az a marhasok fekete ruha. Szerintem tök menő, meg tök bátor. De tehát, hogy nem áll, nem hagyhat színűt valakit. Szerintem ebben van rakendról, hogy azt mondta, hogy Eli volt az asszonyból, dühös vagy rá, és azt akarod, hogy ne keresen, azt akarod, hogy azt gondolja, hogy te meghaltál. Nem vagy. Hát azért, legyünk őszinték, mindenki jutott már el odáig a párkapcsolatában, nem? Hogy most azért úgy van az a pont, amikor úgy lehet, hogy eltűnnél. Nem biztos, igen, hogy 10 évre, de lehet, hogy 1-2 hétre azért jó lenne. Jó lenne egyedül lenni, vagy jó lenne elmenni. Fölpattani bringár és kitekerni a házasságodból, szerintem valahol nagyon menő. Hogy azt mondta, hogy elég volt. Elindulok bringával. Hogy meddig jutok, nem tudom. Én itt is most azt mondod, hogy most elmegyek kenyérért. Hova? Soha többet. Nem őszinte. Az a része valóban kegyetlen, hogy nem adsz életet magadról, és 10 évig gyászolnak, és nem. És ugye maga a bizonytalanság azért az rossz. Tehát, hogy nem tudod, hogy már az is sok, hogy kiderül, hogy meghalt. Már az, hogy 10 évig nem tudod, hogy hol van, az nyilván. Erre nem szolgált rá az asszony. Amikor azt látja a feleséget, hogy a strand papucsban, rövid nadrágban, egy szál pólóban, a kezedben egy fedeles kosárral felülsz a kis montidra, és akkor eltekersz tényleg a kisközért irányába. Majd jövök, anya. Jövök? Akkor azért meddig működik az alibi? Meddig hiszi azt, hogy tényleg vissza fogsz jönni? Hát egy óra, két óra, egy nap, két nap. Mindig nem jön. Lehet, hogy nem volt a sarki közérbe. És tovább tekert. Picit tovább tekert. Na jó, de igen, szóval 10 évig elmenni az valóban kegyetlen. 10 év után képzeld az asszonykát, mikor így megszólalt a telefon. Nem? Hát, és így leülsz. Így bejelentkezett. Bejelentkezett a férj, hogy meg vagyok. Még leginkább ez neked állna jól, ez az erdőben lakás. Tehát ezt téged tudlak így elképzelni. Egyszer te kikerekezel majd a Móni életéből. Hogy a gyerek már felnőtt, így hagysz egy köszönőlevet, elindulsz és beköltözöl a Bakonyba. Igen, és ott teszed a bakonyi rém, vagy a bakonyi remete, aki néha bejár így ilyen kukákat fosztogatni, állatokat elviszel, elmarsz magaddal az erdőbe, tejet csinálsz a kecskéből. Meg. Nem tudom, és neked egyébként... Ott élünk majd boldog szimbiózisban egymással. Ezt el tud, neked el tudnám képzelni. 10 után hazatelefonálok, és Móni azért sírná el magát, mert bízott benne, hogy még 10 évig maradok, ahol voltam. Igen, olyan szépen megvoltak nélkülem. Ez kicsit az idős Vadó Jánosról szól, igen, ez a hír egyébként, igen, szerintem. Aki egyszer csak kitekert a civilizációból. Te nem a Móni miatt... Most biciklit. Mesélj csak, miért vettél, mert te most biciklit. Igen, és ezzel elég messzire lehet menni. Igen, mert fognál egy kis hátizsákot, és kitekernél a civilizációból. És lenne ott fönt egy ilyen kis, hegyi kobold, aki időnként lemegy, és így fosztogatja a kézműves kecskesajt készítőknek. És a faluba jönnének a turisták, és a falusiak csak legyintek, a hülye hagyjátok, nem, igazából sosem tudnák, hogy valóban létezel-e, vagy el szokott jönni. Így van. Megjelenik a tűzkígyó. Mindenki csak hallott rólad, de senki nem látott. Van egy-két kisfiú, akibe beleszaladtál, de nekik senki nem hisz, és egy ilyen bakonyi legenda lennél, igen, és úgy halnál meg, hogy így nem tudjuk, hogy ő volt, de sosem láttuk. Néhány felborult kuka, néhány elrabolt kakas. Itt él a közelünkben a bakonyi csupakabra. A bakonyi csupakabra. Igen, hogy istók a láfje, a bakonyi láfje ember. Riogatják a gyerekeket éjjelenként, ha nem alszol el, eljön érted a csupakabra. Én valószínűleg elindulnék, jól tettnek tűnt, egy este 6-kor úgy letámasztanám a bringát, úgy rájönnék, hogy kicsit esik az eső, na jó, menjünk haza. Merül a mobilom, gyerekek, térerő sincs, elbetűn van, nincs 3G, na jó, menjünk innen. Pucéra szaladnál a réten. Futnék egyet mesztelenül. Valószínűleg futnék egyet mesztelenül, megélném az önvalósítás megtestesülését, hogy futhatok egyet mesztelenül, majd rájönnék, hogy 6%-on vagyok, elbetűn van, és azt mondom, akinek 5 anyja van, na menjünk haza. Kiszúrnál a lombok közt egy borsfotó. Igen, és mondanám, hogy megpróbálik egy nyomorúságosan íjat faragni valamilyen kis letölt faágacskából, rájönnék, hogy teljesen súta vagyok, és egy nap után csalán kiütéssel, kullancsokkal haza sündörögnék. Nekem ez nem nagyon menne, azért. Nem, igen. Tulajdonképpen nekem ezt szerintem ez így jobban állna. És ugye az erdő szélére hoznának ilyen engesztelő ajándékokat. Hogy nem igen, áldozati dolgokat tennének le neked az erdőben. ne tépj szét a falukat. Igen. Igen, igen, igen, hogy ne bántsd a lányokat, ne vigyél el kecskét, lenne egy kis oltárodra, raknának mécsös. Ne szabadítsam ki a kecskéket. Hát, hogy érted, és így kinyitnám az ólakat. Menjetek, szaladjatok, meneküljetek, hagyjátok itt őket. Szaladjunk együtt. Igen, szaladjunk együtt föl a kis barlangomhoz. Igen. Hát bírom ezeket a történeteket, amikor valaki tényleg így megpróbál elmenekülni a civilizációból. Janistók azt írja. Janistók, igen. Pedig ott állna az erdőszén és ordibán, hogy senki nem tud ide pizzát hozni. Igen. Nem lehet rendelni. Gyerekek, mi van a pizzáttal? Nem jön ki ide az iskoláját. Írnak már olyanok, akik elmentek világán, nem gyerekként, mert ugye azok mindig nagy elmenetelek, aztán nagy visszajövetelek a sorokról. Fogtad magad, és napokig nem mentél haza, vagy akinek a férje vagy a felesége tett egy kört, és elindult a városba kenyérért, sörért, és 2-3 napig nem jut haza. Hát, ha találunk valaki ilyet, aki tényleg elindult, és rájött, hogy nem akar hazamenni, és 3 napig meg tudta csinálni, hogy nem ment haza. Mi játszódott le benne, hol volt, hol töltötte az időt. Hát, ha találunk egy-két hallgatót, hölgyek is írjanak. Nagy világán menetelek, aztán persze utána nyilván hazamentek. De hát, ha van ilyen hallgatók, nem? Aki elindult, és néhány napig nem ért haza. Hát, megunta, tényleg megunta a civilizációt, megunta a családot, megunta a főnököt. Hogy végződött a kaland, mennyi ideig volt távol, és milyen volt utána újra az ajtóban állni asszony előtt. Írjátok meg nekünk. Jó, hát ha találunk ki a hallgatót. 23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hét óra után vagyunk pontosan 44 perccel. Ferenc, jó időnk lesz ma? Nagyon. Köszönjük szépen. Mi pedig a nagy elmenetelekről beszélgettünk, és a nagy eltűnésekről. Hát azt hittem, hogy csak néhány SMS fog jönni, de gyerekek, özöllenek az SMS-ek. Mindenkinek volt a családjában legalább egy olyan ember, régen papa, nagypapa, dédnagypapa, aki elindult valamiért egy vásárba, a közértbe, a presszóba, és napokig, hónapokig, sőt van, akinek évekig nem jött haza, van, akinek más országban bukkant fel. Ugyanis beszéltünk ugye egy kertészről, aki 10 évig bujkált az erdőben a házártos felesége elől, egy angol kertész, megunta bringára pattant, és 10 éven keresztül nem adott életjelet polgáról. Hát meglehetősen kegyetlen bosszúja azért egy párkapcsolatban elkövetett sérelmeknek. Mindenesetre jól érezte magát, és 10 év után érezte úgy, hogy hazamegy. Mi pedig arra kértünk benneteket, írjatok meg nekünk, ha esetleg a környezetetekben volt olyan, aki világgá ment és nem jött haza. Hát kiderült, hogy tele vagyunk ilyen történetekkel. Papák, nagypapák és dédnagypapák voltak a legnagyobb. Igen, a férfiakra jellemző, hát ezzel leugrom a kocsmába, és nem jövök haza. Nem jövök haza hónapokig. Nem várták meg a gyémát lakodalmat. Igen. Hát, inkább irány a közeli akácos. Á, vagy kocsma. Ugye, vagy kocsma. Ja, hát az klasszik egyébként, a leszaladok kenyérért. Igen. Leszaladok kenyérért. Hát azon nem lehet, hogy vitatkozni. Nekem a haverom egy hét múlva ment haza, de vitt kenyeret. Aha. Tehát hogy igaz volt a hír, tudod, hogy ő tényleg kenyérért ment. Nagyon jó SMS-ek vannak. Nekem apai dédnagypapám az 1910-es évek elején gondolt egyet, és elment a Dunántúra betyárnak. Egy hét alatt elfogyott a szalonnája, kénytelen volt hazamenni. Krisz küldte nekünk. Apósom mesélte, hogy az egyik ismerős lement papucsba reggel újságért, összetalálkozott egy kamionos ismerősével, aki megkérdezte, hogy nem megye vele kamionozni. 2 hónapig nem ment haza, elment vele Törökországig. Az igen. Szerintem. Kipróbáltam, ilyen a kamionos élet. Most érted, most stresszeled a feleséget, hogy kamionos leszel, nem előbb kipróbálod, milyen? Meg hát az UCTL kompatibilis volt az öltözködésével, érted? Mert papucsban, hogy Törökországban egész jó, Svédországban kevésbé. Nagyon jó SMS-ek. Apám elment karácsonyfát venni. Egy hétig nem jött haza. Azóta én veszem a fát. Azóta én veszem a fát. És mindez májusban. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Balázsék! Jó reggelt! Nagyon szeretném köszönteni Janit, aki földim, csak hogy megint csak a 18 kertből telefonáljon valaki, nehogy már. Ott mindig történik. Nagyon kedves vagy. Ott mindig történik. A legjobb. Na, mi történt? Apukád volt a nagy elmenő? Édesapám volt, közölte, kicsit megunta, tudjátok, gyerekek voltunk, édesanyám házártos volt, kicsit, melyik feleség, nem az részletkérdés. Úgy érezte, hogy hát akkor megnézi, mi nincs otthon, kitalálta, hogy tej nincs otthon, majd elindult tejért. Ugye 3 hét múlva meg is érkezett, úgy érezte, hogy megnézi, hátasbájtban van még tejfrissz. Három hét múlva bukkant föl Svájcban? Egész, nem. Három, tehát konkrétan összeszedte magát, hogy hívtam Misi barátját, ezt elindultak Svájcba. Kicsit sieltek, elvoltak, bulizgattak, aztán hazajött. Majd hozott csokit, csak tejet nem. Meg az emlékhet. Hány éves volt, tehát erre emlékszel, vagy ez már csak elmesélés alapján? Erre konkrétan emlékszem. Igazából arra emlékszem, hogy nincs ott. Egész humoros volt édesanyámat végignézni, hogy gondolkozik, hogy hova lett az öreg. Mondjuk nem hiányzott neki túlzottan, de ez már részletkérdés. És miért pont Svájc? Az kiderült, hogy miért pont Svájcba ment? Oda ment az első vonat. Tehát azt nem, tudjuk, őszintén. Hogy... Beültek a kocsiba, és gondolkodtak, hova? Svájc messze van, akkor legyen Svájc. És elindultak Svájcba. És ez többször elsütötte az öreg? Tehát ez többször, vagy ez egy történt, vagy ez rendszeres volt évente, két évente, hogy az öreg lelépett Svájcba két-három hetet lazítani? Na, arra gondolt, hogy most ezt így bejátszam, nem sokkal később egyébként el is váltak, ez már részletkérdés, meg is értem, nem is ez a lényeg. Értem, mama kevésbé tolerálta ezt, hogy papa eltűnik Svájcba két hétre. Abszolút, de megvan az, nem, megvan az, hogy az a kép, hogy keresi, hogy végrehozzon tejet, aztán semmi. Éj, a tej, hogy nem a faterot hiányzott, hanem a tej. Hát, mi egész konkrét. Igen, de mennyivel bonyolultabb úgy elmenni, hogy elmegyek Svájcba, kimegyek az ajtón, tehát igazából milyen érdekes, hogy ő azért megideologizált, hogy megyek tejér. Tehát ravaszul szökött meg, persze megtette. Beült a kocsiba, azt hagy szóljad. Nagyon, nagyon kemény. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Szia. Hello. Nekem még régen gimnáziumban volt egy tanárom, aki a saját osztályánál összegyűjtötte az osztálypénzt a kirándulásra, ami azért elég nagy összeg volt. Egyszer csak eltűnt, egy hét múlva találták meg az egyik faluban, az árokban pihent a hosszú hét után. Az öreg elment egy hetes tivornyára. A legjobb az egész, hogy ezután se rúgták ki. Nálunk az egyetemen volt egy szaktársunk, akivel a kollégiummal egy szobában laktunk, egyik délelőtt közölte, hogy leugrik a tanulmányi osztályra. Egy hónap múlva jött vissza a szobába. Csodálkozott, hogy a szoba ajtajára kiírtuk a neve mellé, rest in peace. A tanulmányi osztály. Nagyon jó esemesek jönnek. Óriási történet így elmenni egyébként. Azt mondja, hogy én egyszer rájöttem, hogy valaki másra jobban érzem magam, úgyhogy egy látogatás alkalmával hazamentem vele pár várossal arrébb, az akkori barátom, 3 napig nem vettem fel a telefont, nem történt semmi olyan, csak beszélgettünk, jól éreztük magunkat, és életemben először tényleg azt tettem, ami egészen boldoggá telt. 3 nap után vártak volna a magyarázatot, akkor véget is vetettem az egésznek. Szerintem egy jó önismereti lecke volt. Köszönjük szépen az SMS-t. Az esküvő után 2 hónappal 4 napra az Ózdi erdőn üztem egy szarvasbigát, 0 térerő, otthon azt hitték, mikor mondtam elmegyek, hogy este jövök. Még megérkezésem után 1 hétig sem akartak velem beszélgetni. Milyen szép, mint egy ballada. Az Ózdi erdőn üztem egy szarvasbikát. Egyetemi kollégiumban ismerősöm mesélt, hogy egy szobatársa elment reggel kenyérért, 3 napig nem jött vissza, majd megérkezett hulla részegen, természetesen kenyér nélkül. 4 éves, 4. koromban megindultam, hogy világgá megyek, süli után 2 napig tartott, este iszonyatosan be voltam szarva a suli mögött, kis erdőbe bujkáltam, nem volt jó buli, az estéket leszámítva, anyáméknak jó buli volt, anyáméknak kevésbé, mikor hazamentem, elvertek, mint szódás a lovát, azóta nem igazán van kedvem világa menni. Én egyszer elmentem világá kiskoromban, de hamar hazamentem, mert kakilnom kellett. Bandi küldte nekünk. Ezért az nagy úr. A férjem elment dolgozni, és átköltözött egy másik országba. 3 év különélést követően próbáltuk meg újra együtt. De kár, hogy nem írtál erről részleteket, igen, hogy hova ment, mit csinált. Azért az milyen kemény elmegy dolgozni, és hát átköltözik egy másik országba, nem? De ezek nem jönnek így nekem, nem mondjátok, hogy elmegy. Csak, hogy a semmiből. Figyelj, bejössz nem, majd. Nyilván ki, hát ő nyilván kitalálta. Hát a lelépés hirtelen, de hát a készülés az megvolt, persze. Görög ismerősünk szólt a feleségének, hogy leszaladt cigért, a barátaival Angliáig jutott foci meccset nézni, 1 hét után ment haza. Ja, Lacika, nem jössz el meccsre, de menjünk. Van, menjünk. Dédapám este elment egy üveg vörösborért. 10 év múlva ment haza. Kérdeztem a dédimet, hogy mit csinált, amikor hazament a papa. Azt mondta, paprikás krumpli. Elétettem a vacsorát. Elétettem kislányom a vacsorát, megsimogattam a hátát, aztán éltünk tovább. Papa kemény csáv volt, egyszer szedte a katolikus reformátusnak az egyházi adott mindegy. Szóval, hogy megsimogatta, megetette, és békében éltek tovább. Őrült, hogy hazajött. Na, ugye? Nem? Róla, a mamáról kellett példát venni. Megsimogatta a hátát, oda tett elé a vacsorát, aztán éltek tovább. Nem kiabálunk vele, hogy hol voltál. Reméljük a környezetünkben mindenki hallott ezt a szép történetet. Igen. Barátom légiós volt, összeveszett a barátnével, lemászott a harmadikról az erkélyen, kiment az erdőbe, és egy hétig élt az erdőben, épített magának fakunyhót, csigát, madarat fogott. De hiányzott a mobilja. Igen. Visszamegy. Nagyon jó. Még légiósként megoldod. Úgy van egy kis. Van egy kis előny, igen. Faterom rendszeresen csinált olyat, hogy mondta, hogy lemegy újságért, 2-3 nap múlva került elő. Lement Szabolcsba, a rokonok szóltak, hogy ott van lent. Figyelj, én azt hittem, ilyen nagy eltűnések nincsenek, de akkor ezt viszonylag egyébként sokan csinálják. Nem? Hogy így hetekre meg napokra eltűnnek. Ez az időkérés. Tehát, hogy időt kérsz. Nem válsz el, érted? Mert egyébként jó dolgok is vannak a kapcsolatotokban, stb. Egy kis időt kérsz, hogy kifújd magad. Egy picit. Jó, de 10 évet. Hogy reszeteld a rendszert. Anyukám mesélte, figyelj, az egyik szomszéd elment a kemping bicikliével otthonról. Többet nem ment haza, kiderült, Olaszországig tekert, ott alapított családot, ja, az ittenivel azóta sem foglalkozik. A sport hogy neki jó. De valahogy érdekes az, hogy tényleg úgy indul, hogy irány Verona? Vagy csak megyek, amerre megyek, már határnál vagyok, látok egy táblát, Olaszország még 426 kilométer. A csillagnak átsó. Valahol fújtál bele egy benzinkút. És basszus, egy kempingkerékpára. De hol viszel pénzt? Ne, az egész nagyon érdekes. Szól? Hát azért ebben van egy csomó olyan pont, ami... Figyelj, Feri, aki már bevállal egy kempingkerékpárral egy Olaszországot, csak egy séróból, szerintem ott azért már van a elszántság. Elképesztő, igen. Az egyik haverom azt mondta a friss barátnőjének, hogy leugrik valami ropogtatóért a romantikus filmhez, 4 nap múlva jött haza. Nem találsz ezzel magusat. Jó, hát figyelj, van egy kedves chipszed, és az nincs hát a boltban. Érted. Hát akkor azt... Hulladékot ne egyél már. Óriási. Gyerekek, nem vagyunk elég bátrak, rájöttem. Hát, bátorság ez. Szerintem kicsit igen. Nem vagyunk elég bátrak. Nem feltétlen baj, de azért jó elmenni. Elmenni három napra azért ebben van. Az a baj, hogy náluk nem tennyire simogatnák a hátunkat valószínűleg, amikor visszajönnék, tudod? Tehát jaj, kincsen, megsimogatnak a hátunkat, öltenik a igen, vacsorát, aztán pedig élnénk tovább. Aha. Volt olyan, aki elment beszedni a kasszáló pénzt. 10 éves volt, apukám gátor volt a tőlünk 3 kilométerre lévő faluban. Szólt, hogy elmegy beszedni a kasszáló pénzt. Biciklivel ment, 3 napig nem sikerült hazajönni. Megérkezett az állami bevételnek számító pénz, és a biciklije nélkül 3 nap múlva. Eltapsolta az öreg, gyerekek, jó? Azért a faterokban, nagyfaterokban azért volt vitalitás, nem? Más volt a rendszer nyilván, tehát több mindent megengedtek asszonykák is, de hogy ott azért az, hogy 3-4 napig te eltűntél, és kicsit nem jöttél haza. Mert azt mondták régen, hogy ha mulladsz, akkor, tehát ha dolgozol, akkor azt csinálod, érted, akkor az a font, ha mulladsz, akkor viszont mulladsz. Akkor állj bele mind a kettőbe, bármelyiket csinálod. És ha végig dolgozt az évet, viszont volt egy hét, amikor... Viszont az asszonykák meglehetősen örökhöz kötöttek egyébként a papákhoz képest, mert asszonykák nem nagyon mennek el. Úgy tűnik. De nem, valaki írja, az én feleségem trükkös, bárhova megyek, jön utánam. Ja, na ez az. Az mondjuk kemény lehet. Na jó, köszönjük az SMS-eket, 5 perc, 8 óra van friss közlekedés, írjetek, küldjetek. Laci mondott egy fontosat, csak nem emlékszem, hogy mit mondott. Biztos, hát, hogy nem, ami közlekedés ír, hogy mondjuk be, mert jelezték a hallgatók, hogy a buszsáv le van zárva a Váci úton. Bizony. De használható még? De hogy nyugodtan menjetek bele a buszába, mert hogy még használható, ugye ezt már csinálják a metropotló buszoknak. Uh-huh. És óriási a dugó, mert senki nem mer a buszába menni. Csak most nehogy jogtalanul oda tereljek 50 embert, akiket Laci mondta. Lekameráznak. De nem, tényleg, tehát hogy nincs kint még a tiltó tábla, és nyugodtan menjetek a buszába. Ha megjön a bünti, mondjátok azt, hogy a Balázs mondta. Nem, hogy a Laci. Laci fizeti. Nincs bünti még egyébként, tényleg. Nincs bünti. És óriási a dugó Váci úton, mindenki megijedt a buszától, egy sávval kevesebb, megértem, hogy tessék, menjetek bele a buszába. Ha a VKK-nál hallanak minket, akkor is ők is írják ki egy posztba, hogy Lacitól tudjuk, hogy, igen. Hogy az a sáv. De nem tényleg, hogy még lehet használni, jó? Szerintem ez fontos. 4 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 12 perccel. Nagy Lajos, Egressi Sarkán, automotorosok, mentőrendőr, mindenki. Gyerekek, mindenki kín van. Mit mi rögtél? Nem. Jaj, próbálom kísérni. Zsakarosok, mentőr, rendőr, tűzoltók. Hát azt írja, sarkán, autó, motoros, mentők, rendőr. Aha. Tehát, hogy minden. Dugó készül. Igen. Dugó készül. Reméljük személyisértősítés. Nem történt. Nem, minden esetre ez most elég friss, úgyhogy arra biztos, hogy dugó lesz. Felborult egy autó a 86-os főút Moson-Magyaróvár betületi szakaszán, a Spár közelében. Elfoglalja az utat, ott is van már mentő, rendőr, mindenki kín van, valamint a Becsési kihajtó előtt felé egy irányában kamion személyautóval csattat. Most rakják az elakadási jelzőt, ez pedig Noémi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Meg kell támogatni? Meg kell támogatni. Ha már közlekedés, nagyon jó hírem van neked, Zsül. Ugye november 4-én kezdődik a 3-as metró felújítása, és azt találta ki a Lehel téri római katolikus templom, hogy nyitva lesz 0-24-ben. Érted, milyen rendesek? Hogy hát, meg hogy tudják gyóni a kányázat? Nem, hanem hogy följössz, ugye, vagy lemész, ott nem tudom milyen váltóhely van, a lényeg, hogy a Lehel téren van vége valaminek, és akkor ott te följössz, és beülsz a templomba. De jó. Hogy az mekkora marketing. Az egy gyönyörű templom egyébként. Egyébként egy nagyon szép templom, csak amikor te így utazol, és várod a metropótló buszt, akkor nekem kevéssé tűnik valószínűnek. Az, hogy te pont arra vágysz, hogy bár lehet, hogy annyira fölidegesíted magad, érted, hogy nincs metró, hogy rohadjunk még a felújítani. Hát meg boríték alatt, hogy azért elég sokan fognak az Isten káromlás csúnya bűnébe esni. Miközben várják majd a pótlóbuszokat, illetve nem tudnak felférni mondjuk az egyikre, aztán a másikra sem, a harmadikra sem, úgyhogy utána elmennek szépen gyónni, bedomnak némi kis apró pénzt a persejbe, és akkor helyre teszik a dolgokat. Üldögélsz egy kicsit a templomban, persze. Megpihensz, meggyónod. Ezért nyitották ki a kapukat. 0-24-ben nyitva lesz, amíg metró felújítás van, lesz fűtés nyilván télen, beülsz egy kicsit, megnyugszol, utána kimész, és felszállsz a buszra. Egy nagyon csicsás busz megálló. Hogyha úgy tetszik. Ha úgy tetszik, érted. Akkor igen. Fedett, nem fogsz fázni, nem lesz gond, ja, érted. Nem esik be az fűtés eső. Szerintem nem nagyon van, ez szerintem borítékolató, de legalább nem ászol szét. Meg a misebor, hátha. Így van. Csurran cseppen. Bemennél templomba várakozni? Nem nagyon, nem? Nyilván nem. Tehát én sem tudom, hogy mit remél tőle az atya, hogy fel kicsit a forgalom megnövekszik ettől. Hát gondolom, egy kicsit irigy a pásztoriakra. Igen, ahol ott ugye ott azért forgalmat csinált a két könnyező szobor, a két Madonna szobor, úgyhogy lehet, hogy ezért. Ő pedig azt gondolja, hogy akkor most a metró felújításra kellene építeni egy kicsit a forgalom generálást. De az ötlet maga jó, hogy valami jó. Rossz van, érted, a városban, egy átszállás, egy megakasztás, akkor fordítsuk át olyan, hát, de nem fog sokáig tartani, csak egy évig. Elvileg, ugye ez a kiírt. Aztán jön majd a középső szakasz, aztán megjövünk majd mi. Aztán igen. Fú, nagyon örülök ilyenkor azért, meg sajnálnak benneteket tényleg. Meg hát mindenkit, aki metrózik, ez egy nagy tortúra lesz. Ez egy nagy tortúra lesz. Hát most annyi busz. És azért ne felejtsük el, hogy ez nem csak azoknak az embereknek az életére lesz hatással, akik egyébként a hétköznapokon metróznak, vagy metróznának, hanem mindenki másére is egyébként, aki halad a városban, mert hogy ezek az autóbuszok, ezek a metropotla autóbuszok, ezek nyilván hatással lesznek a forgalomra. Azt ugye már a BKK is jelezte, hogy mondjuk így az utazó közönségnek az 50-60%-át fogják tudni elvinni ezek a metropótló autóbuszok. Mindenki másnak majd alternatív útvonalakat kell majd keresnie, ami megoldható, tehát hogy nekik vannak erre járataik, de hát nyilván arra kell majd készülni, hogy egy ilyen 10-15-20-30 perccel, igen, akár szélsőséges esetben is sokkal tovább fog tartani az út, amit eddig megszoktál, ahhoz képest, hogy beérsz fél órával később. Nem lesz egyszerű. Hát indulj előbb, ezt a Máv is elmondta. Nem? Tehát a Máv is azt mondta, vagy a más szóvivő, hogy hát tudjuk, hogy késnek a vonatok, induljon a kedves utas előbb. Uh-huh. Ugyanezt kell csinálni. Tehát tudod, hogy most akkor nem jár a metró, hát indulj előbb, nem? Hát nagyfiú vagy. Hát ennyi, kész. A te szakaszodon lesz valami melegedő? Te hova mennél be szívesen? Hát várjál csak. Nekünk is egyébként. Tehát, hogy az Ecseri útnál is van egyébként egy nagyon szép is egyébként a Lehel térére kísértetésen emlékeztető templom, úgyhogy akár mehetnénk oda is. És neked mikor jön a szakaszod, vagy neked mikor csinálunk? Hát két év múlva. Egy ilyen hosszú szakasz, hogy évekig kell újítani? Nagyon. Tehát évek alatt megépítenek egy komplett felülkarcolót. Nem itt. Vagy vasúti síneket fektettek le több száz kilométer. Tehát évekig új felújítanak, nem most épül, nem kell alagutat ásni, csak felújítani. Ez mi tart ez a 3-4 évig? Ez 3-4 év alatt fölépítenek hidakat, meg autópályákat, 100 kilométert, meg 50 kilométert. Hát mi az Isten újítanak 3-4 évig? tudom, váltót, műszaki egységet, irányítóközpontot, sineket, minden azért... Nem egy 300 kilométeres, nem tudom, Tokió, Osaka vonalról van szó, vagy új nyomvonal kiépítéséről át a hegyen, nem érted a nullás összekötéseit, nem tudom melyik szakaszon, ahol majd ott a Pilisen, vagy hol kell átjönni, és alagutat kell ásni, hanem ez csak egy felújítás. Hát itt már azért a nagy munkát elvégezték. Hát nyilván mit újítanak, öt éven keresztül, vagy négy éven keresztül? Lehet, hogy a felújítás az nem ennyi, hanem vagy ez, vagy pedig majd ez a adunk, mégsem adunk. De adunk. Mégsem adunk. Utalunk. Mégsem utalunk. Igen, nem jó. De nem én értem. De te ígérted. De már elkezdtük. Alvállalkozó, alvállalkozó. Nem is én voltam ott a góri. És akkor mi van? Akkor mégsem. Na akkor most mi legyen? Szala írja, de Bali, hát sötét van lent. Jó, ez egyébként ez egy nyomós érve, ezt értem. Tehát, hogy ez valóban megdrágítja meghosszabbítja a munkát. Na, de hát azért az komolyan mondom. Érted? Évekig. Hát ez irreális. Az. Hát pont felújítottuk a 3-as metrót 4,5 év alatt. Hát azért ez nem kell 4,5 év vagy 3 év. És aztán jönnek a garanciális javítások. Az átlenés után közvetlenül. Hát a múltkor beszéltünk 3-4 évre a lóvét elsinkofálja a kínai városról. Emlékeztek, ami ilyen most ilyen nagyon modernül működik, már mobiloddal tudsz fizetni mindenütt, és hogy ott a metrót építettek, azt hiszem, hogy 34 kilométernyi metrót egy év alatt. Hát most mondjuk az tempó. Új. Tehát hülye vagyok. Aha, hát az értem. Sokkal könnyebb. Érted? Újat építeni mindig könnyebb, mint felújítani. Hát egy régiből újat kell csinálni, az nagyobb meló, mint a semmiből újat. Így van. Hát az már régi, az már elromlott, az már nem jó. Az föl kell újítani, tehát az sokkal nagyobb meló. Igen, mint csak fúrni, letenni a sínt, az bárki meg tudja csinálni. Jó, de legyünk optimisták, legalább elkezdték. Nem? Igen. Tehát elindult. Én kicsit nekem hiányozni fognak a füstölgő 3-as metró hírek. Neked. De nyilván, igen. Tehát nyilván annak, aki azzal jár, kevésbé hiányzik majd, hogy élete kockáztatásával tudott eljutni, nem tudom, a Népligettől a Pöttyös utcáig. Nekem hiányozni fog az adrenalin. Amit ez okozott, igen. Tehát, hogy olyan izgat, persze, hogy kigyullad alattam, nem gyullad ki alattam. Tehát, hogy mindig egy picit olyan érzés volt itt a határútnál, vagy a Kükin felszállni, hogy így tudod, így most mármi történhet, itt a Kálvin térig, vagy a felszabék, vagy esetleg, ha még tovább utazom, még nagyobb az esélye annak, hogy én is bekerülök a hírekbe. Jaj, tehát lehet, hogy olyan lesz, mint a parlament, tudod, hogy az északi szárnyat újították, az véget értek, de már kezdték a másik oldalon. Igen. Tehát, hogy folyamatosan, mert a parlamentet csinálták így, az meg mindig valamelyik része fel volt állványozva, ami ugye a komplett mészkövet nem cserélték úgy ki, és olyan smogáló, meg időtálló kőre, hogy most már azért nem kell 5 percenként újítani. Tehát azt láttad, hogy az egyik oldalon befejezik, de már kezdték újra a másik oldalon, és hosszú évtizedeken keresztül köröztek a parlament körül, és mindig fel volt állványozva. Olyan állványozás volt, igen, hogy ez a 3-as metró is tartott tovább egyébként maga a felújítás, vagy pedig az állványozatnak a felépítése, mert valami brutális állványozatot építettek hozzá. Tehát félelmetes volt, és akkor tényleg így volt. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi, hogy mindig, amikor útépítés van felszíni, akkor azt mondják, hogy ugye reggel 8-tól délután 4-ig lehet dolgozni, mert zavarod a lakókat. Aha. Hogy itt fognak-e 0-24-ben dolgozni 3 műszakban a föld alatt? Mert ott ki az Isten zavarsz a vakondosban. Drágább az esti műszak, azt ne feledd. Hát de értem, csak a város meg a koál. A város meg áll, hogy ne, csak mondom, hogy jogos lenne a felvetés, igen, hogy az egy drágább meló, aki este dolgozik. Igen, viszont akkor egyharmad idő alatt kész lenne, tehát nem egy év, hanem 4 hónap. Mondjuk azért az nem mindegy. Hát egyáltalán. Tehát lehet, hogy 4:00, akkor eldobják a kalapácsot az ütős, és aztán áh, igen, havarjuk a lakókat. De uram, 38 méter mélyen vannak, és senki nincs a fejük föl, legyen. De hát itt lejön ide egy közös képviselő. Amit de arra azért megkérnélek, Lajos, hogy zálvány tetején még egyszer 4 óra, akkor ne engedd már el a kalapácsot, bár meg nem. Ja, nem tudom, olyan nehézkes egy kicsit így minden, nem? Szóval, hogy úgy nem tudom, valahogy olyan picit fura. Lenne csak gyorsabban, meg egy kicsit ilyen gördülékenyebben minden már jobb lenne. Hát. Most volt egy baromi jó cikk a HVG-n, nem tudom, olvastátok-e, hogy azon városokban, ahol szintén baj az, hogy kiömlik a Duna, nem olvastátok? Tegnap vagy tegnapi előtt jelent meg, hogy oldották meg más nagyvárosok azt, hogy árad a Duna. És ilyen árvízvédelmi rendszereket szedtek össze. És azt írja cikk, hogy hát nem kell a hanyatló nyugatra menni, ugye, hogy most megnézz, hogy ott hogy védekeznek az árvíz ellen, elég csak a környező országokba elmenni, hogy ezeket a hullámtereket hogy oldották meg, és hát kiderült, itt megnézték ugye Bécset, megnézték Pozsonyt, tehát rengeteg nagyvárost megnéztek, és kiderült, hogy valahogy valahogy sehol nem a fakivágás, meg a lebetonozás a jó megoldás. Dresdát megnézték, az Elba partját. Persze. És hát nagyon ügyesen oldották meg, van, ahol szigetet építettek, középre kettészették a Dunát, van, ahol fákat telepítettek, van, ahol olyan partot építettek, ami úgy nyeli el a vizet. Hosszú a cikk, meg baromi tudományos, még... elképesztő jó, hogy milyen rézsüket építettek, 18 kilométeres rézsüt, arra füvet telepítettek, az egész úgy néz ki, hogy ilyen brutális. Okosan, ügyesen. Brutálisan jó a rézsű, és például, mint az Elba partja, az Elba völgy, ugye az UNESCO világörökségi listán rajta van, és nem tudták úgy megépíteni, és akkor egy ilyen döntött rézsüt befüvetsítettek, és megfogja ugyanúgy az Elbát. De hogy sehol nem ez az elképesztő, ostoba, iszonyatos, brutális fakivágás. Igen, ez a fakivágás, ez az, ami, mert magában a mobilgáttal szóval nagyon mindig van probléma, mert arra is lehet számtalan példát felhozni Európából, hogy a mobilgátat hogy tudták úgy megépíteni, hogy egyébként nem kellett miatta letarolni az erdősávot egyrészt, másrészt pedig a városnak a látképébe is úgy simult bele az alap. Nyilván a mobilgátnak pont az a lényege, hogy ugye azokban az időszakokban, amikor nincsen áradás, akkor gyakorlatilag nem látszik belőle semmi, vagy nem szabadna látszódnia, és amikor megjön az áradás, félelmetes fotókat lehet látni fönt, meg félelmetesen jó megoldásokat. Én most láttam, hogy legutóbb ez nagyon aranyos volt, amikor én kis Lego figurákkal modellezték azt, hogy egyébként a rómain hogy lehetne megcsinálni ezt a dolgot úgy, hogy ne legyen belőle ekkora perpatvar, mint amekkora. Van, vagy az volt. Integetős kezű. De nagyon erősen megcsináltak, egy YouTube videót csináltak belőle egyébként azok a civilek, akik ugye a mobilát ellen, vagy legalábbis azért ez ellen a formája ellen küzdenek, ami miatt egyébként rengeteg fát is kellene kivágni, és ilyen kis Lego figurákkal modellezték le az egészet, és mutatták meg, magyarázták el a hétköznapi emberek számára, és a laikusok számára is, hogy egyébként a két dolog között, a két megoldás között mi a különbség. Én nagyon jó volt, nagyon tetszett. De most népszavazási kezdeményezés van, nem? Tehát most elindult a nem tudom, hogy már aláírásgyűjtés van-e, de hogy majd népszavazás lehet róla, hogy akkor legyen, most legyen-e mobilgát, vagy ne legyen, kivágják, vagy ne vágják a fákat, hogy mi a történés. Tudom, hogy valami, de most elnapolták minden esetre, tehát hogy csúszik, vagy leállították az építkezést azért, ami mindenféleképpen jó hír. Meg az volt ugye, hogy hol legyen, már a mobilgáttal igazából nagy baj nem is volt, hanem hogy fönt a válnási út, vagy legyen, milyen vagy az fönt, vagy így lent a parton. Igen, hát itt vízügyi szakemberek mondták, hogy sokkal reálisabb lenne kicsit feljebb. Igen. És nem is kéne ennyi fát kivágni. Hát ez az utolsó olyan ilyen rekreációs környék, vagy környezet, ahol te még úgy találkozol a Dunával, ahogy azt úgy oda teremtették, nem? Én baromira drukkolok, meg remélem, hogy nem lesz ez esztelen fakivágás. Hát ráadásul ugye még statikailag is, ez is például a videóból derült ki, hogy statikailag sem egy bombabiztos megoldás az, hogyha amire közelebb van a parthoz, mert ugye ott olyan tömeget kell felfogni ennek a gátnak, ami egyszerűen elképesztő ahhoz képest, ami fönt van, vagy fönt lenne. Aha. Mert ugye a teteje a kettőnek ugyanaz, tehát hogy a magasságuk az ugyanaz, csak éppen a rézsúnak a tetején, hát nyilvánvaló. Ott a rézsű is, a fák is, stb. Mindent felfognának, ehelyett pedig a lent építendő mobilgátnál pedig az egészet gyakorlatilag direktbe maga a gát fogná fel. És azért marhára nem mindegy. Ja, én mondjuk harmadik kerületi voltam sokáig, de mégis sok helyen jöttem. Hát a harmadik kerületi gyerek vagy. Te a Duna közepén is laktál. Igen, anyám ott szült meg, érted? Vízbeszülés, anyád volt az első vízbeszülő. Nem, egy hekes mögött. Lehajott egy szép olaj mellett. Elbújva egy hekes mögött szült meg a pajtás csónakház, és a öcsi hegsütődéje mellett tolt ki magából, úgyhogy ha valaki, én tudom, hogy milyen ott. Édesanyád begázolt papucs nélkül feltűrt szoknyával a vízbe, lehajolt egy szép fésű kagylóért, ami felpattant, és abba születtél te, mint Vénusz. Egy kis kagylóból. Egy kis Dunai kagylóból születtem. Na mindezt nem csinálunk ezzel az álommal valamit? Vagy nem? Ne legyen ebből valami? Vagy nem? Nem volt ja, ez jó? Ja, álmodra gondolsz? Nem tudom én ezen azóta, hogy kicsit gondolkodom, hogy mi van, ha... Hozzáálmodtál valamit? Nem, most nem emlékszem. Nem volt semmi? Éjszaka nem tudom, hogy jól tudom, hogy megint nagyon beteg álmaim voltak. De hogy szerintem ahogy hívják el? Ebből nem csinál? Nekem ez tetszik, én ezt egyre jobban szeretem. Álmodj még rá egyet. Álmodj még rá egyet, az egésznek a titka a rakott krumpli. Nem láttam, hogy rakott krumplit. De ez a baj, hogy az álmod előtt rakott krumplit. Igen, igen, az álmod előtt rakott krumplit volt. Mindig rakott krumplit kell lenned. Most egyél ma este is rakott krumplit. És holnapra megjön hozzá álmod szerintem dolgokat. Tegnap belenéztem a hashtag bocskorba, és ez elég volt ahhoz, hogy ne álmodjak semmit, csak öntudatlanul beessek az ágyba. És forgolódj egész éjjel. Betöltem, és néha riadtam, felkeltem. De nem, egyébként vicces voltak benne jó részek. Csak ugye elmondtam tegnap, hogy volt egy nagyon beteg álmom, ahol mi kitelepültünk, mert ugye néha álmodom veletek. És tehát lógtál le valahonnan. És nekem ez tetszik. Uh-huh. Arra nem emlékeztem, hogy vidám voltam-e. Nem tudom, hogy te ennek örültél, de tudom, hogy te neked nincs tériszonyod. Nem is érzek, nem kell. Tudom, hogy nincs tériszonyod. Csak nem mindegy, hogy minél valahonnan, le. Hogy valahonnan lelógatnánk téged egy ilyen évvégi kis jamborira, és akkor te ott valamit csinálnál, vagy mi feladatokat csak adnánk. Csak lögösnétek így egymás közt. Vagy csak itt karácsonyra. Csapodnál jobbra, balra. Hintáztatnátok a gyereket. Így van, és négy középen oda kocsansz az üveghez. Nekivágódnál az üvegfelületnek, mi lentről remekül szórakoznánk, de amit Feri mondott, az egyébként nem rossz, amivel ő kiegészített, hogy lehetne egy ilyen nagy, egy ilyen hatalmas üvegfelületen te lógsz. Egy amőbázás? Vagy amőbáznák, vagy torpedoznák, vagy te ott forgatnál valamit, vagy nyerni lehet. A pánkereső, tudod. Én olyat is, el tudnék képzelni, hogy lelógatunk valahonnan, lelógatunk melléd valakit is, és kérdéseket teszünk fel a két csapatnak, és mindegyes jó válasznál te egyéb lejjebb jöhet. És ha rossz a válasz, akkor a kötélből elpattan egy rész. És akkor az a csapat nyer, aki előbb lejön. Tehát én ezt egy jelnek veszem. Mert ő megvilágosodott most, Jani. Hogy az univerzum üzent, és azt mondta, hogy ez még meg lehet idén, ez még szárba lehet szökkenteni. A tököm lehetett abba a paprikás krumpliba. Nem paprikás krumpli volt, rakott krumpli. Nem tudom, én néha álmodom veletek, hol jót, hol rosszat. Inkább rosszat. De ez most egy ilyen pozitív nyomot hagyott bennem. Hát hogy valami lehet rossz? Ahogy a kicsi apró kis testedet ott fújta a szél, és te vágottál ott jobbra-balra, mi nagyon jól szórakoztunk a Ferivel. Ofélia és én ott a homokviharban, ott csapottam ott jobbra-balra. A kis beülőddel kiabáltál még a kis hangodon, hogy Feri, bevág, nagyon-nagyon. Engedjetek le, ez már nem vicces. De ha ez megjelent, hát akkor ebből tudunk valamit. Az is jó, ha lenne egy ilyen nagy álló rút fölötted, egy csigával. Igen. És akkor a fallal szemközt tudnánk kihúzni, és lenne egy óriási céltábla, és elengedve lehetne vele célozni. De mit tettél fel? Ahol te csapó is, célted? Nem, ez egy lengőteke lenne. Te is álmod. Ez jó. Csináljunk egy ilyen logó háromdimenziós élő lengőtekét, téged lelógatunk, aha, és balra-jobbra elhelyezünk, nem tudom még mit, és valahogy téged meg lehet lóbálni. Amiket megpróbálok fejjel elborítani. És mint a régi balatoni Balaton fenyvesi üdülőben meglöktél, ugye meg kellett, hogy kerüld a kis kuglikat, és visszafelé kellett borítani. Te leszel egy élő lengőteke? Igen, valami ilyesmi. Kijöhetnének a hallgatók, és akkor két csapatban ők tekéznének veled. Valahogy megint érzel, az érzésem, hogy szívni fog. Ilyen Jani az élő Breaking Ball. Igen, egy ilyen Breaking Ball lennél, hogy ülsz egy ilyen rohadt nagy golyón. Ilyen a fejemben egy Miley Cyrus, hogyha lehet. Az ilyen jó az adal, hogy bírom azt adal, milyen jó a videóklipje. Szóval valami ilyenre nem gondolkozunk? Szerintem ezt már gondolkozol, azt érzem, hogy itt ebből még bármi is bevonva lehet. A hallgatókat, kitalálva nyereményeket, én ezt el tudom képzelni. A gumis kötéllel húznánk föl. Jó van. Alulra a lábadra egyet. Azzal le tudunk húzni. Figyelj, zseni az ötlet. És akkor az lenne, hogy minél jobban lehúzod, ugye annál erősebb a gumikötélnek az ereje fölfelé. És ilyen kis kiálló párkányokat építenénk egymás fölé, és ahogy elengednek, fejjel hányat tudsz áttörni. És most jöjjön az, hogy a pöcsönre legyen kötve. És az egész kötél rendszer a pöcsödön van. Igen, és nyúlik a makkot, csak nyúlik. Ez már nagyon nem vicces. Igen, szóval tetszik. És mondom, ez jelent meg, hogy mi ott állunk, nagyon röhögünk, te meg szívsz. És úgy valahogy olyan komfortosan éreztem magam, mert mondom, ez az állam nem különbözik attól, ahogy élünk itt a rádió műsorban reggel. Annyira nem lenne szokatlan érzés ez közös munka után. Tehát azt gondolom, hogy neked ez egy abszolút megszokott, komfortos életérzés lenne. Semmiféle idegen életérzet nem lenne. Életem a szórakoztatás is, hát jól szórakoztak akkor. Janika, hogy a csapódik balra jobbra, neked az öröm, ha a többiek örülnek. Aha. Tehát ha mi és a hallgatók jól érezzük magunkat, akkor te is jól érzed magad. Na, szerintem megvagyunk. Na, fi, jó, jó. Jó, a Robika írja, ez a lengőtekés történet, ez egy jó. Az jó, így van, így van. Kis fantomasz lennél ott, én kis kopaszan ott, arra jobbra. Tökéletes, élő kukisong. Máma most lesz élő kuglisong. Igen. Na jó, kitaláljuk ezt még. Gyorsan küldjetek nekünk friss közlekedési híreket, ez fontos. Jó, Szentendre. Ja igen, az nem közlekedési hír, még a mobilgától szól hozzá. Ha van friss, láttok valamit, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Kilenc lesz, pontosan 2 perc a csuklasz? Nem tudom, most egy piros lámpára bejött egy. Hogy meglátod a piros lámpát. Tudjátok, mint gondolkoztam? Több mindenen is gondolkozom állandóan. Na, legyen az egyik, amit előzőr felvezetsz. Kettő dolgon is gondolkoztam. Na, melyik utána legyen a másik? Melyik a nem egy nagy gondolat, tehát nem számítsatok nagyon mélyen szántó dolgokra, nem, csak mindig így gondolkozom. Vezettem vezettem, és a magyar leleményességen gondolkoztam, hogy bár magyarázatom az még nincs nagyon rá, de gyanítom, hogy valami turpiság van a dologban, hogy észrevettétek, hogy az utakon hirtelen megjelentek a zöld rendszámok, és azt lehet mondani, hogy ez az új rokkant kártya, ezt figyelitek? Hogy ugye bejött a zöld rendszám, egy-két autón volt egy éve. És most már Porsche-n, Volvo-n, BMW-n látsz zöld rendszámot, és rájöttem, hogy nincs leleményesebb nép nálunk. De tényleg. És figyelem az autókat. Hogy mennyi hirtelen, mennyi környezetudatos autók. Tehát, hogyha valamire te céges kedvezményt, vagy ingyen parkolást, vagy cégadó kedvezményt, vagy bármit a magyar ki tud magának egy kicsit így kanyhalni, akkor azonnal elindul az ösvényre lépés útján, és most ez a zöld rendszám. Baromi sok van. És ugye nagyon érdekes a történet, egy kicsit így utána keresve kiderült, hogy nagyon kevés az az autógyártó, és akik megfelelnek annak, hogy zöld rendszámuk lehessen. Igazából az esetek 90%-ában azon autók, amin zöld rendszámot látsz, az nem jogos. Az nem jogos. Ugye hát nem kell gépjármű adót fizetned, nem kell cégadót fizetned. Uh-huh. Nem kell parkolójegyet. Ingyenesen parkolhat. Tehát fogsz rajta egy kicsit. Mi történt? Hirtelen az elmúlt egy évben brutális terepjárók, BMW, Porsche, mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon környezetkímélő, és hát ugye elektromos motorral is megáldott autója van. Olyan autókon látni, amiről aztán nyilatkoznak, kiderült, hogy láttak Hondákon is egyébként zöld rendszámot, és nyilatkozott a Honda Magyarország ügyfélszolgálata, találtam egy érdekes cikket, akik azt mondják, hogy az Európában a modellpalettán sajnos sem a múltban, sem a most forgalmazók modelle között nincs olyan típus, amely zöld rendszám kiváltására jogosult lenne, de ott van rajta a zöld rendszám. És akkor kicsit így utána kerestem ennek a történetnek, hogy mi alapján kaphatsz te zöld rendszámot, de bonyolult a dolog, tehát vannak bizonyos jelzések, amivel te bekecsölsz az okmányirodába, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, és akkor ott megkapod az 5L jelzés, az 5P jelzés, az 5N jelzést. De az a lényeg, hogy tisztán elektromos üzemmódban egy bizonyos kilométert meg kell, hogy tegyél, ez az egyik alapvető feltétele. Így a másik, hogy növelt hatótávolságú hibrid kell, hogy legyen, és külső tölthető. Aha. Külsőleg is tölthető, ez baromi fontos. Lugines 25 kilométernél már járna, de várjál, például ugye a tied az egy ideig megy csak elektromosan, ugye? Uh-huh. És aztán ő vált. Én már nem azzal járok sajnos. Ja, akkor régi. Igen, jó, véget ért. Jó, akkor régi. Igen. Tehát az a lényeg, hogy tölthető legyen a dolog, de ugye ezek működnek, hogy 40 km per óráig megy. Hát más, mondjuk. Most van a plug-in hibrid, amit töltesz kívülről, aha, van az a hibrid, amit egyébként ami nem töltesz, hanem visszatölt, de alatta egyébként ott van egy 3000-es V6-os benzin. Benzin motor. Egy 2,5 tonnás terepjáról nehéz elhinni, hogy csak azért, mert hibrid, azért környezetkímélő. Ha van benne egy kisebb teljesítményű akkumulátor, igen, vagy egy elektromotor, amelyel, ha el tudsz kecsölni 25 kilométert, akkor elvileg te már egyébként megkaphatod a zöld rendszámot, de azért így sem túlságosan környezetkímélő a dolog, mert hogy egyébként nem elektromos hajtással teszed meg az út nagy részét, hanem ugye ott van egy benzinmotor azért, ugye a hibridek alatt legalábbis. A plug-int is ugye föltöltöd, a plug-ineket nem tudom, hogy ott van-e benzinmotor. A sima hibrideknél sokszor, mondjuk a Toyota-nál ott van alattad egy rendes benzinmotor. De most mindenki zöld rendszámmal jár, és most ez az új rokkant kártya, a nagy dílek most itt köntetnek. Ami, nem tudom, hogy a rendszer melyik részét kell megvenned, lefizetned, okmányiroda, a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Tehát nem tudom, te hol követed el a jogsértést, de gyerekek, nagyon környezetkímélő ország lettünk hirtelen. A magyar rájött, zöld rendszám, ez a biznisz. Figyeld meg, hogy mennyi van, elszaporodtak. Ingyen parkolás, nincs adó, gyerekek, már csináljuk is a zöldet. És érdekes a történet, mert azért egy rokkant kártyával te lebuktatható voltál. Ugye, mert láttad, hogy kiszáll be. Láttad, hogy kiszáll ki. Számon kérted a rokkant kártya számát, visszaellenőrizted, lefotóztad. Na de azért egy zöld rendszámnál te nem látod az autóműszaki adatait. Nem nézed, hogy elektromos motor, hibrid, milyen hajtás, milyen hajtáslánc. Nem látod, azt látod. Zöld rendszám. Ott van az engedély. Brutális Cayenne, Porsche Cayenne Jeep-el láttam. Nem kell kitalálni a sztorikat, hogy mitől lett zöld rendszám. A hegyről jöttem le a Lucernáton keresztül, biztos úr, és kis megfogtam. Most én azt olvasom, hogy annak például, amit mondtál, a Porsche Cayenne-nak van plug-in hibrid változata. Tehát, hogy csináltak belőle. Tehát, hogy az lehet, hogy akkor az hivatalos? Hát akkor az lehet, hogy hivatalos, de amikor mondják, a márka képviselet úgy nyilatkozik, hogy nincs jelen pillanatban az európai forgalom, nem tudjuk arra bizonyosítani, nem tudom, Honda-ra hogy került föl. Amerikából hoztuk be. Igen, tehát lehet azért alatta egy benzines motor, csak kell, hogy valamennyit simán elektromos hajtással meg kell, hogy tegyél, illetve külsőleg kell töltened. Ez a két alapfeltétele van. De mondom, egy cikket olvas, egy csomót lefotóztak, ahol mondták, hogy no way. Tehát ez a kocsi az nem el. Tehát akkor valakit az okmányirodába kensz meg, vagy van kapcsolatod, és akkor így aranyom, hogy üssük már be az öten, de nem az, mondom, üssük már bele, itt van egy boríték, 5P, tegyük már bele azt az 5P jelzést, és akkor belerakják a forgalmiba az 5P jelzést. Szóval a magyar az leleményes, nem? Ügyes, igen. Ha most átmennél Ausztriába, vagy nem tudom, szerintem nem látnál ennyi zöld rendszámot, mert mi most nagyon környezetkímélők lettünk. Igen, mert mindig egy kicsi sibészség van a magyarban. Az azonnal. A különbség, hogy ott a zöld rendszámot nem azért akarod, hogy ne kelljen fizetned, hanem igen, azért, mert ott valóban környezettudatos vagy, érted? Tehát ő azért vesz olyan, igen, autót, nem amiatt, hogy ő neki ne kelljen parkolódíjat fizetni, hanem azért vesz olyat, mert ő tényleg úgy él, gyűjti külön a hulladékot, ő foglalkozik a környezettel. Nálunk ennek egy százalék az őd autósoknak ezért vesz, ahogy hívják. Hát és ráadásul a felsorolásban rögtön kiderült, hogy amit mondtatok így márkákat így egymás után, hogy ez itt megint a tehetősebbekről van szó. Tehát azokról, akik egyébként megengedhetnek maguknak egy ilyen nagyon-nagyon jó minőségű, nagyon drága autót, aztán mégiscsak a zöld rendszám kell nekik, mert ő nem akar adót fizetni, ő nem akar a parkolásért fizetni, ő egy picit kényelmesebben szeretne, kicsit akar már fogni rajta, ha már kifizetett 20 euró, nem mindig, valamikor ilyen nagyon szakadt autó látom, és hangosan fölrögök. Tehát ránézés, az autó 16 éves. Az már ott már az kéne, hogy legyen, hogy OT. És zöld rendszám. Az autó azért zöld, mert már bomlik le. És úgy megnézném, hogy akkor nézzük már meg az autó műszaki adatait. Hát kit ismersz az okmányirodával, vagy a közlekedési hatóságnál? Na erre tesó, mondd meg, hogy kaptad meg a zöld rendszámot. Tehát te most aztán mitől vagy környezetkímélő? Barna füstcsön az autóval, ránézésre 23 éves. És látszik rajta, hogy nem új. Nyilván egy XC90-nél már nem tudod megmondani, hogy plug-in, vagy töltheted. Na de ez is érdekes maga a szabályozás, hogy elmegy 25 kilométert elektromos motorral. Aha. Na de utána azért ott a V6, vagy a V8, vagy a nem tudom mi, érted? Akár lehet alattad egy 3000-es benzines motor. Hát azért... Nem mindegy. Igen, tehát azért értem a 25 kilométert, hogy addig nagyon zöld vagy, na de utána... Azért utána oda pörkölsz a V6-nak. Persze, nyilván jó, mert ha önmagát visszatölti, és mondjuk hibrid, akkor tényleg városba 50 km per alatt elkecsölsz úgy, hogy nulla a károsanyag kibocsátásod. Én ezen gondolkoztam, hogy van egy pici joghézak, vagy nem is tudom, egy pici kapcsolat. Előjön és a magyar azonnal. Leleményesség abban a pillanatban. Igen, hogy a történelem és az elmúlt 500 év azért ami a külföldinek, vagy nem tudom, hogy nem biztos, hogy eszébe jut. A magyar azt mondja, lehetőség. Anyukám, hát tegyél föl a zöldre, nem fizetünk cégadót. Hát ingyen parkolsz. És ha sokat jársz a belvárosban, valószínű nagyot is fogsz rajta, de hogy szenzációs, hogy tényleg mindig a kis csibészség, a kis okosság. Szóval mondom, Hondán, és nyilatkoztak, hogy nincs. Nincs mutassák meg azt az autót, mert ezt mi is szeretnénk látni. És hát nem fantasztikus? És amikor bemész a luxusverdedbe, van akik még arra is gondolok, hogy ne nézd meg, tehetős ember, megy neki, és látod, és milyen környezettudatos, micsoda ember lehet, tényleg. Megveszi 30 millióért az autót, és látod, hogy miért vesz. Neki, ő nem akar valami benzinfalut, ő nem akarja a környezetet szennyezni. Ő zöld. Istenem, bárcsak mindenki ilyen lenne. Igen, lehet, hogy aztán tényleg maga a követelményrendszer nem túl szigorú, tehát hogy azon kellene egy kicsit változtatni. Múltkor valaki egy Citroen kacsán látta a zöld rendszámot, volt vagy 40. Gyerekek, ez nem új, hát ha volt pénzed, akkor azért sok mindent el tudtál intézni, ez Andi Küli, legyen szó földhivatalról, vagy bármásról, azért itt igen, tehát itt meg lehet azért olajozni a történetet. A zöld rendszámosok használják a buszsávot, metróításkor ők nyernek a legnagyobbat. Azt nem tudtam, buszsávot is használhatsz, tényleg? Szerint? Igen? Ezt nem tudtam. Gyufi küldte nekünk. Jövőre nálunk szerintem narancsárga lesz abból a zöld rendszám. Mohás a rendszám, ezt kell mondani a rendőrnek, ezt Szala küldte nekünk. Nézzetek utána, milyen követelményeket kell teljesíteni a zöld rendszámért. Gyorsan rájöttek, hogy a követelményrendszer nem jó, bárki megkaphatja, nem kell senkit megkenni érte. Hát erről beszéltünk ugye, hogy vagy külső meghajtás, vagy az öt eljelzés, tisztán elektromos hajtás, és nincs benne a hagyományos motor. Az 5P szintén akkor vagy zöld, a hibrid kapja, amely ugyan van robbanó motor, de az elektromos működéshez használt akkumulátorot kívülről is lehet tölteni. Aha. És tisztán elektromos üzemmódban legalább 25 kilométert ment. Minden kívülről tölteni, csak szólok. Nem, hát több pont van. Oda mész a sarulára, akkor nézzét a töltőt, meg vagyok. Akkor az enyém is plug-in. Már lehet jöhet a zöld rendszer. Ja, hát akkor te is plug-in vagy. Akkor te is plug-in vagy. Sima ügy. Hát így mindenki. Bika kábel, érted? Tik-tik. Gyerekek, nem tudom. Nem térsz át, nem próbálod ki? Hát nekem benzines vagy díz. Tehát, hogy abban van az autó, az úgy néz ki. Tudom én. Ültem egyszer egy ilyen elektromosba, és nagyon... De milyen volt? Milyen típus volt? Tehát kívülről csak Leaf, töltős? Csak töltős? Nem, az csak elektromos. Csak elektromos? Nem volt benne? Tehát nem volt benne, észre csak elektromotor. Tesla, hogy föltöltöd. Töltöd, és akkor mész vele. És semmi. Szóltak, hogy nem a kiért. Semmi. Nem, én mondtam, hogy ez abszolút nem az enyém, mert nem érzem magam benne komfortosan, hogy nincs hangja. Például ez olyan hülye Buszsár az ember. Nincs a jogszabályban, én is úgy tudtam, azért lepődtem egy ilyen, ezt csak mondta. Tehát olyan hülye az ember, hiányzik. Tehát beülsz, és akkor beindítod az autót, és nem történik semmi. Azon kívül, hogy a műszerek belendülnek, és se a remegés, se a hang, semmi nincs benne. Hát headseten keresztül bejátszod. Egyébként vannak egy csomó olyan, ami már ad motorhangot a ízén keresztül. Az ízeket keresztül. Be tudod állítani, igen, hogy milyen motorhang milyen szóljon. Igen, persze. Dökösbe mész, vagy lassúba. De ez olyan, az elektromos gokárt, hogy elektromosan gokártozod, de beállítod neki, és akkor egy benzines kis jó kis motorhangot hallasz, és nyomod a gáz, és közben püffög mögötted CD-ről, vagy MP3-ról a hang. Egyébként nagyon jó. Meg jó is egyébként a forgalom, tehát hogy a balesetveszélyes is lehet adott esetben, mert nem hallod a közeledő járműnek a hangját. Tehát például tök jó lenne, hogyha mindegyiken ellenére nem csak belső, hanem külső hangszórók is. Én nem tudom, értem ezt a Teslás dolgot, meg én nagyon szeretem az Elon Muskot, meg szerintem egy zseni, és olyan ötletei vannak, meg olyan dolgokat akar megvalósítani, tehát hogy hozzátartozik a világ 1%-ához, aki tényleg egy lángelme, de van egy 40 milliós Teslád, és nem tudsz elmenni splitbe, mert 600 után megállsz tölteni, nem? És tudom, hogy gyerekek másfél nap alatt nem vagyunk. Érted? És nyilván ez Magyarországon még inkább státuszszimbólum, külföldön, meg Amerikában az nagyon fogy. Egyre több helyen lehet. Na jó, csak van egy 40 milliós autód, és azért gondolatban ahhoz hozzá kell szoknod, hogy mondjuk 800 kilométerre van limitálva. Neked van egy 1002-es, nem tudom én, Nizzád, vagy bármi. Hát mindegy, amit mondtál, split is, érted? Oda-vissza, nem hogy oda-vissza, oda se tudod meg. És 40 milliósan áll a család, kevergeted a kávét. Még egy kávé. Nyilván ennek a hatótávolsága nő, és nyilván ez a jövő. Ez évről évre egyre jobb modelleket hoznak, és nyilván nekik is egyébként a másnak is az elképzelése, hogy ez valamikor olyan legyen, mint annak idén volt, hogy tudom én, a T-modell. Tehát, hogy egy abszolút egy tömegautó. Igen, mondjuk lehet, hogy irális, például ezért ritkán mész egy 1001-et azon. Tehát, ez még egy évben kétszer egy heted van, amikor mész egy 1001-et, nem? Tehát nem jellemző, hogy a városba eltéved. És elnéztem egy kanyart, és lemerült a Tesla. Ahogy normális felhasználású országokban, ez ugye mindennapos használatra van ez az autód, és amikor te azt mondod, hogy megyünk a családdal splitbe, akkor bérelsz magadnak egy nagy méretű autót, amely benzines egy hétre. Csak hát a magyar meg hogy van vele, hogy minek béreljek, van nekem kocsi, most még nem is megy el splitbe. Hát igen, meg hát azért ez nem, igen, az nem életszerű, igen, hogy mondjuk. Ja, én meg ültem ilyen Teslába, tessék? Mennyi siófokra? Na most ne gyere nekem ezzel! Így van. Holnap szerezhetünk valakit az NK-tól, egyébként kíváncsiak, hogy mit mondanak, nyilván nem fogják beismerni, vagy elmondani, ha tudnak is ilyenről, hogy megvették a Rankát a Százhalombattai okmányirodába. Igen, csak hogy minek köszönhető ez a nagyon sok zöld rendszám, azért ez egy érdekes történet. Szóval a Százhalombat. A Rankát mondd? Már kell. Már mindent el tudsz intézni. Honda. Nem túl látom én. Ha meg lehet oldani valahogy. Láttam én magyar rendszámos Hondát, mondom zöld rendszámmal. Oké, gyorsan megmutatjuk, mi a nap slágere. Figyeljetek, ezt kell keresni 10 után. Ez ma a nap slágere. Az Aventádort 8-szor kellett megállni, megtankolni a névetektől hazafelé, annyi a Teslának sem nem kell. Nem kell annyira nyomni neki, tudod? Igen. Na, amszterdami reptéren minden taxi Tesla küldte nekünk egy hallgatók. Na, Axel Ingrosso, ezt kell megtalálni. Jó, ez a feladat, drága hallgatók, 10 óra után keresétek Atisnál, egészen kukig, 8-ig 30 ezer forint. Az szép összeg. Az jó. Tizediknek kell telefonálni, szlogent kell mondani, előadó dalcímet, és meg is vagytok, jó? Úgyhogy megmutattuk a dalocskát, mi pedig jövünk mindjárt lélek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók! Még néhányan reagáltuk a zöldrendszámra. Köszönjük, mindenek örülünk. Okmányirodában gépjárműves vagyok. A zöldrendszámot csak műszaki adatlap alapján adhatjuk ki. Így mi az autókat nem látjuk, nincs trükközés, higgyetek el. Nem lehet, hogy gond van a szabályokkal megint lassabban alkalmazkodnak. Vannak páran a vízfejben, és ez lehet az oka egyébként, hogy maga a kritériumrendszer is nagyon gyenge, és emiatt van ennyi zöldrendszám. Ez is lehet, erről is beszéltünk. Igen, javítsátok ki magatokat, légy szíves. Köszönjük Tibi az észrevételt, de már megtettük, de arra is, hogy elküldted, nem lehet buszsávot használni zöldrendszámmal, ezt mi utána már egyébként helyre is tettük. És írta még valaki róli, hogy a zöldrendszámos Citroen kacsa teljesen legális, egy idős villamos mérnök alakítatta át, és vizsgáztatta le, ekkora forma az öreg. Az autó teljesen elektromos, és kettő van belőle. Totál káron is volt róla szó, a Winkler foglalkoztak rá. De ez menő, ha valaki így átbütykölte, kivette a kis benzimotort, és berakott egy elektromos hajtást. Úgyhogy ez jó. Na, de köszönjük, tényleg egyébként írtak sokan ezzel a kapcsolatban, és az észrevételeket. Az zöldrendszámot úgy kapod meg, hogy fizetsz érte, ha nem kapod meg, akkor még többet fizetsz érte, ha akkor sem kapod meg, akkor tudnod kell, hogy nem vagy politikus, és pénzet sincs érte nekünk valaki. Igen. Nagyon sok autót átalakítanak elektromos hajtásúvá, és így megkaphatja a zöldrendszámot, például az a Citroen kacsa, és igen, erről beszéltünk, köszönjük. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy ismét nem az átlag emberekről van szó, tehetős emberek élnek vissza a lehetőséggel, nem feltétlen, itt inkább tényleg az lehet, hogy a kritériumrendszer nem túl szigorú. Azt mondja, amit a zöldrendszámról beszéltetek, elkezdtem számolni a szembejövő autók zöldrendszámai, 10 perc alatt 12-t számoltam. 12-t. Ha ezt Trump látná. Vagy nálunk mi megy. Húsább nincs a jogszabályban, köszönjük, igen, Huba is elküldte nekünk, hogy helyesbítsünk, elküldtük, ne hergeljünk senkit, hogy azért legyen zöld rendszáma, mert buszsávot lehet használni, legyen azért, mert nem kell cégadót fizetni az autóra. Parkolni. És ingyenesen parkolhatsz, legyen ezért zöld rendszámot, spórolj magadnak egy kis parkolást. Ha most a buszsávban mész, az a zöld rendszámossal is megállítanak, akkor mondd azt, hogy a Balázséknál hallottam. Balázséknál hallottam, lehet menni, igen. De ne menjetek. Trafion az M1-esen Komáromnál Pest felé, köszi az infót, Kőbányai út, Korompai utca sarok, egy önkéntes forgalom irányító hajléktalan kalimpál. Ez nem lenne gond, ha az egyik kezében nem lenne egy zacskó, a másikban meg egy fél literes kanna. Be van állva, szegénykém, óvatosan közlekedje mindenki. Hát egy önjelölt forgalomirányító. Váci úton a Szentológiai Egyház központját lezárta a rendőrség. Ajajajaj, mi történt a Scientology-nál éjszaka? Zajlottak az események, megszállta. Szerintem könyvvizsgálás van. Megszállta őket a rendőrség. Láttam egy olyan helyes videót a Facebookon, nem tudom, hogy került hozzám. Láttátok az Olivia Newton-John és a John Travolta 30 év után újra elénekelte a legendás kis dalocskát? Igen. Láttátok? Tánccal, mindennel együtt? Nem volt már tánc, de nagyon helyesek. Figyelj, ilyen hidegrázós élmény. Nagyon jó a Grease betétdalát, az Olivia Newton-John. Vagy tudott arról, hogy ott van a Travolta, vagy nem, mindesen nagyon meglepődik, hogy megjelenik a Travolta, de szerintem a Travolta csak fölköszönteni megy föl a színpadra, ad neki két puszit, mire a zenekar elkezdi játszani, és a Travolta rázza a fejét, hogy ne. Majd nagyon profin, és már két hetet gyakoroljuk, most még öt. Nem, látom az arcán, látszik az arcán a videó, hogy van egy ponton, látszik, hogy ebből már nem szabadul, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor viszont esünk túl rajta, nyomjuk el, és beáll a sorba, és kicsit tánc a végén, elnyomják, figyelj, nagyon jó. Tehát, és tudják rendesen minden végig, vagy azt annyira megtanultad akkor. akkor mi? Hát, 30 évig ezt énekelte mindenki, azért nincs, hogy annak a szövegét nem tudod. De nagyon klassz, nagyon klassz kis videó. De táncolni már nem kellett. Hát utoljára egyébként a Travolta, ez számomra egyébként döbbenet volt. Már 25 millió, meg is nézték. Ugye a Ponyva regénybe táncolt. Hát de miért? Ez jó volt, de hát ugye valljuk be őszintén, hogy ő elsősorban egyébként annak nem is annyira színészként, mint inkább táncosként épült be a köztudatba. Tehát ott volt az Életben maradni, ott volt a Grease, ott voltak ezek a filmek, és akkor a Szombatesti Láz, érted? Tehát olyanokat táncolt, hogy van elképesztés, aztán csávóból így valahogy, hogy így kikopott ez a tánctudás, vagy én nem tudom, így lefűzött róla. Meg, vagy... színészként is egy igen. Jó, ugye? Igen. A Travolta? Nem. A Travolta? Hát, én szerettem. Én van szerintem szóval egy-két film, amivel nagyon nem rossz. Én állarcban kifejezetten szerettem, ahol seg ízével cserélnek. Az az említett pontja regény szerintem az nagyon jó. Hát azért az is jó. Ez egy nagyon jó kis film. Na hát, hogy átlagos. Jó, nem, sose fog Oscart kapni biztos, tehát nem annyira, de nem. Nem, bírom a csalót, igen. Az egy John Woo film, az állarc, John Woo rendezte. Igen. Szeretem. Két fegyver mindenki kezébe, fehér galambok lassítani. Ja, igen, tipikus John Woo film. Nagyon jó. Fiamtól megkérdeztem, mi szeretne lenni, a nagy lenne, mondja, szlovák mozgássérült. Miért? Mert nekik vannak a legjobb autói Pesten, írta valaki még az előző témára. Oké, milyen időnk lesz, Feni? 26 fok, napsütés, kis pára még van, de az délre már nyoma se lesz. Ofélia megtetek előhatását. Viszi a afrikai partokat, ide meghozza a meleget. Afrikai meleg gyerekek, de jó is az. Na, és ha már említetted John Woo rendezte ugye a Tökéletes célpontot is, aminek a főszereplője egyik nagy kedvencem Jean-Claude Van Damme volt, aki ma ünnepli a születésnapját. Mekkora ennyi idős van. Hát 56 éves, 56. 56? Így van. Azt mondja, azt hittem idősebb. Hát tulajdonképpen nem, 57, csak nem frissítették a magyar nyelv Wikipédiát, mert 1960. október 18-án született. Azért ő is nagy mimika király, mi? De ő is végtelen. A VHS sztárok egyik legnagyobb 80-as, 90-es években, a legnagyobb, hát a véresport. Szóval azért a véresport, azért amikor mondta neki Csongli, hogy a tégla nem üt vissza, azért azon egy generáció csodálkozott után. Csongli volt? Csongli volt, azt hiszem így hívták, és akkor széttörít a téglát, és a tégla nem üt vissza, és így megrángatja a bal mellizmát. Én még akkor birkozó edzőtáborba jártam, VHS kazettáról körbeültük ebédszünetben, és azt néztük az öltözőben. És mindenki rángatta, mi a bal mellizmát. És mindenki Csongli akart lenni, és mindenki Van Damme akart lenni. Hát a véresport akkor úristen, de nagy film volt. Szerintem Jézus Mária. A Csonglit Bolon Yang játszotta. És egy nagyon nagy egy sárkány közbelében is játszott, és legendás de a neve is kínai. Milyen jó a neve? Csongli. Annyira filmes, annyira ezek. Ki legyen? Csongli. Legyél Csongli. Ó, a híres Csongli. A tégla nem üt vissza, de jó film, Istenem, de jó film. Egyet még egy dupla dinamit. Én azokat már nem szerettem. Én már nem szerettem, már mindig egy kapta fára épült. Az Inferno-t azt érdemes megnézni, mert az Inferno az olyan szinten egy ilyen... Amikor ketten vannak? Nem, két Van Damme van. Az Inferno, amikor megjelenik egy ilyen kis sivatagi kisvárosban, egy helyre tesz mindenkit, ilyen érgalmatlan jó kis kikacsintos, kis önironikus, nagyon vicces film. De mindig ugyanaz, kijön a börtönből, csajban mindig ugyanaz. Tehát itt szerintem ő már elsolvasta a forgatókönyveket. Gyerekek, kérek egy magángépet, 3 csajt, 10 millió dollár, és meddig tart a forgatás, és egy évvel legyártott 6 ilyet. Tehát, hogy itt a Dolph Lundgren, hogy az a csávó színészkedhet, az a filmtörténet egyik legnagyobb bakia, hogy ő színész lehet. Dolph Lundgren. Karakter, maga egy fajta, de jó, de karakter. Tökéletes katona. Hát azért. Nagyon jó kis film. Úgy ültem a moziba, hogy nem mertem vörös oda nézni. Skorpió. Azt nem láttam. Ne, akkor most már ne is nézni. Ha nem láttad, akkor inkább erezd el. Úgy érzem, hogy ezt már nem kell előtetni. Hát ezek nagyon komoly. És az a fantasztikus bennük, hogy ezek az emberek amúgy a maguk idejében, még a filmes pályájuk előtt, ők nagyon komoly harcművészek voltak. Ugye Dolph Lundgren is kiós volt, nagyon-nagyon komoly. Azt hiszem, hogy talán Európa bajnok is volt, állítólag a japánok. Hát van, nem ugye sokáig balettozott. Európai kiósok voltak betolva tőle, igen. Balettozott azért, hogy hajlik, az elment küzdősportozni. Igen, karatézni, és egyébként ott is 100%-os volt egyébként a mérlege. Csak oda ment el Los Angelesbe, meglátott egy híres producert, és akkor hát ez a történet, ez igen, mesélj, igaz vagy nem, és akkor mondta, hogy tegyen föl a fejére egy poharat, a producert felállított, azt, és ez az ugróforduló ember lerúgta a porat, és akkor a producer mondta, hogy te vagy igen, az. Jó a srác. Jó a srác, te vagy a véresportban, és a csávó így, tehát akkor pincér volt, vagy éppen nem tudom, valamilyen segédmunkája volt. Én arra lennék kíváncsi. A Karate Tigerbe. Karate Tiger, igen, a producernek, hogy valakinek a fejéről lerúgta, és az étterem producer tapsolt, és azonnal alárítta vele a szerződést. De hogy ők jó színészeknek mondják, magukat, vagy azért ők egy kicsit helyén kezelik ezt az egész történetet, és amikor ott van mondjuk nem egy ilyen díjátadó, vagy ilyen Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, nem tudom, társaságában, akkor van benne egy pici szorongás, hogy én azért tudom, hogy úgy nem vagyok annyira jó, persze jó itt lenni ezekkel az urakkal, vagy... Nem tudom, az egójukat, el sem tudom képzelni. Nyilván a VHS korszak nagy meghatározó szereplői, de azért mondjuk egy Michael Dudikoff vagy egy Van Damme, hát nem a színészi kvalitásai, ők tudják, hogy ők elsősorban nem jó színészek? Vagy azt mondják, figyelj, ebből keresek egy csomó lóvét, hát az a Volvo reklám, és akkor megcsinálta a két kamion között. Hát azért mekkorát ütött, nem? De szerintem ezekből is látszik egyébként, hogy neki van öniróniája, tehát ő kikacsintós, tehát hogy Van Damme szerintem soha nem hitte el magáról, hogy ő egy igazi színész. Steven Seagal-al ellentétben. Meg aki elhitte, a Sylvester Stallone. Igen. Tehát ő... Várj, azért a Stallone nem rossz színész. Na, nem már. De a Stallone nem rossz színész. Van, tehát volt egy-két olyan filmje, meg volt egy-két most is. Jó film, meg hogy jó színész. Nem jó színész. Én a Stallone-nek van egy-két kifejezetten drámai szerepe is. Nagy azért, játékok. Igen, sok ma megnézem. A Copland-et nézd meg. Nézd meg a Copland-et, abban is nagyon jó, hogy ilyen kiégett zsarút játszik, meg volt most, amikor egy öreg mi ez a boxolós, amikor már nagyon öreg, és nem tudom, Rocky X, nem tudom, és nagyon jó benne, meg is dicsérték, ez nagyon szeret. Az Apollo, a Creed. Az Apollo, a Creed is nagyon jó benne a Stallone. Meg egyébként az első. Hát de csak ragadt rá valami az elmúlt 40 ajakkal ért a végén. Azért ezt nem szabad elfelejteni, például, hogy például a First Blood, az első Rambo film, az egy kifejezetten, ez nem egy akciófilmnek indult, az nem arról szólt, hogy akkor mindent szétszedek, szétlövök, összeverek, akármi, hanem az arról szólt, hogy tényleg, hogy fogadták annak idején a vietnámi veteránokat, amikor hazajöttek. Ezt nem nagyon látjuk a filmben. A nagy tépelődést, hát, hogy akkor ő most hogy. Fúda jó volt pedig, figyelj, azért. Tehát tudod, hogy egyébként arról szól, tehát tudod, én értem, hogy arról van, hogy visszatér, és nem fogadja be a város, igen, és a vadont választja, és azt érzi, hogy őt mindenki gyűlöli, de ezt azért nem látod nagyon a filmben, tehát onnan... De lejön. Nagyon lejön, ahogy beviszik zuhanyozni, és az ikonikus jelent, amikor egy ilyen tűzoltós laggal beviszik, igen, és ott sétál át a városon, meglátja a rendőr, begyűjtik, ő nem akar semmit, menne, nem szimpi, én szerintem nagyon jó. És tudod, hány ember hal meg egyébként a Rambo 1-ben? Egy arccal megcsinálja az egészet. Hát igen, de... Mennyi, nem tudom. Egy. Igen? Egy, és úgy, hogy kiesik egy helikopterből. Tehát, hogy a Rambo nem ül meg egyetlen ember sem az első részben, hát aztán a kis végben majd bepótolja. De hogy jó, azért, hát a Per Harley is azért utána, érted? Na, a nagy durranásban. Jó, figyelsz a szádra, csak így ne emleges, jó? Te Per, akire nem mondtad, hogy mondani akarsz valami. Hogy eszembe jutott, ugye valamelyik nap beszéltünk a Facebook oldaladról, és hogy influence lettem. Influence lettél, a hetedik influence vagy az országban. Igen, de már szedre valami homofáliát. Jöhetsz még föl, hogy megvan a jövő, amivel gyakorlatilag előrébb tudsz menni, és irgalmatlan mennyiségű lóvét keresni. 2-3 perces videókat keresnek most a neten, és adnak érte pénzt. Azt meg tudom csinálni. Nem sok idő. Vannak minőségi vagy elvárások, elfogadható minőség, legyen hangja, ne legyen túlsötét a kép, látszódjon a készítő teste, és ahogy a salakanyag távozik belőle. Ne, hagyjál már! Nem figyeltem, hogy mit. Tehát, hogy ahogy kakil, akkor így mondom, mert így érthető, ez most az új divat, hirdetésben keresnek ilyeneket. Meg kell csinálnod, arc nem kell, de igazán menő akkor, vagy ha úgy látszik az arcod, hogy ki van takarva. Ne, tehát kiblőrözöm. Kiblőrözöd. Ha hangja van... Ezt nem kell föltölteni a Facebook oldalra, ezt eladom valakinek? Eladod? Tehát mondjuk a Deep Web-en vagy a Dark Web-en találok egy vevőt. Nem kell hozzá se Deep, tehát nem kell Dark Web, nem kell Bitcoinban fizetni. Nem kell, készpénzt kapsz. Érted, hogy nyilván átutalják. Mennyi egy ilyen? Hát olyan 30-tól indul, 30 ezer forintnyi. Mondjuk azért én eladok egy ilyen videót, mikor a Facebook oldalon nem lesznek többen. Hát csak de nem oda. Ha oda föltölt. Tesszélek, gyerekek, szerintetek elérem videóért kapok 30 rúgót. Mert nyilván, hogy... A lájkok számában fogom eldönteni, jól sikerült a videó. 5000 lájk után azt gondolom, kapok ért 30 ezer forintot. Tehát mondom, 100 dollárt vagy 200 dollárt, igen, megveszik emberek egymás olyan videóját, nem ahol éppen már az illető kakil. Ha igazán lenne pénz kasszatében, már csinált volna bőle egy minisorozatot. Ugye, ha extrém helyen igaz, csinálod... Ha Tibi oldal láttunk ilyet, akkor ott már biznisz van. Ha extrém helyen csinálod a dolgot, az még plusz pénz. Uh-huh. Ha hallat, tehát hogyha van hangja is a magának az akciónak, ahogy ürítesz, az pedig még plusz. Jó, ha most valaki mi az, hogy jó van fej, hangja az akciónak? Hát, tehát, hogy közben, hogy üvöltöm, hogy kukorica, nem is ettem kukoricát, vagy mi? Mi a... Jó, ide nagy! Nem, hanem azt kérdez, hogy Matchbox, nem is játszottam Matchbox-ot. Egy ilyen Lego, már megint Lego, egy hetedik zsitó Lego. Ráadásul egy csillagromboló. Ráadásul a Nostromo, érted? Nem mondod komolyan. De, és egy nagy nagy mennyiségben töltik fel az emberek, és gondolom, hogy van egy honlap, ahol lesz mit fizetős. Ha valaki most jó fej és csinál egy ilyet úgy, hogy látunk rajta a két térden támaszkodó kezet, és az egyiken van egy rohadt nagy anyajegy, melyik kezeden is? Igen. Azt gondolom, hogy gyerekek, ha most valaki Viberen elküld egy videót, mi vagyunk annyira betegek, hogy meg is nézzük. Nem, sőt, te igazából ne ismerjük, de röhögünk is. Te még nézed, és utána szólsz nekem, hogy gyere ide, nézd meg, Jani, tök szép vár. Tehát, hogyha valaki imitál rólam, azt se töltöm fel a Facebook oldalamra, bár azt gondolom, korszakújító lenne. Tehát, egyébként igen. És utána ezt, te megkeresed a vevőt? És a vevő, várj, és a vevő mit csinál vele? Tehát neki ez okoz örömet, tudjuk ugye, hogy ezzel kapcsolatos szexuális aberrációk is vannak, tehát azért ez nem egy meglepő dolog. Én azt gondolom, hogy mióta az emberiség igazából az aberrációknak nincs nagyon határa, én is hallottam egyet-kettőt, nem bázolnám, hogy miféle aberrációk, de hogy és akkor ezt eladod? Aha, igen, eladódik, valószínűleg föltöltik egy weboldalra, azt mondják, hogy Magyarországon nem jelenik meg, amit nem értek, hiszen ugye az internet az... Igen, olyan fura, nem? Azért nem vagyunk, így van, nem Észak-Korea vagyunk. Így van, és akkor te ezt ott ők föltöltik, és valószínűleg ez fizetős oldal, mit én éves $10, az emberek azon bogarázhatnak a kakik között, mert a végén a végterméket közelrömekkel. Aha, de figyelj, mi van, hát nagyon jól tudjuk egyébként, hogy nagyon sok olyan sztár van, akinek a mindenféle ilyen kis, mit használt papír zsebkendőjét, levágott körmét, stb. Ilyenekért rengeteget fizetnek az eBay-en. Nem magát az akciót vett föl, hanem a végeredményt. Veszünk neked egy arany sprét, vagy egy ezüst sprét, lefújjuk, azt áruljuk. Nem? Jó. Gyerekek, hát azért ennyire nincs szükség, hogy pörögjön a Facebook oldalam. A másik is, hogy hogy kerülsz ilyen oldalakra? Te hogy kerülsz ilyen oldalakra? Minden tudni akarok a világról. Tudod, az értem, hogy Velencébe bevezették most az internetet, mint nem csak Károly, hogy beszálltál az internetbe, mint Vágási Feri, de azért az is egy érdekes kérdés, hogy honnan tudod az árát ilyen pontosan? Hogy kerülsz ilyen oldalakra? Miértől vagy te ennyire expert ebben? Akkor tudod elkezded nézni, hogy mi a helyzet, és akkor onnantól kezdve tájékozott. Tehát itt, ahogy írják, megvan, hogy honnan van a 30 ezer a hallgatóknak. Igen, igazából titkon innen hozzuk a lóvét. Én olyan oldalt láttam, ahol ugyanezt történik, csak szépségverseny. Tehát te megtörténik lefotózod, föltöltöd, és akkor a többi hallgatóz neked lepontozza. Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy figyelj, ez ma 7-8-as sikerült, annyit kaptál, ország világszerte, különböző nációk hallgatói nézik ezt az oldalt, és bárki, aki látja, hogy ebben kielégülés nyert, az felmegy, és lepontozza, és te begyűjtöd a pontokat, kommentelik. Aha. Kommentelik. Tehát megtörténik ugye a reggeli kis ürítés, lefotózod, és bekommentelnek, hogy nagyon szép, a formája kicsit ilyen 6-3. Érted, hogy nincs igazából nagyon-nagyon-nagyon komoly valóság alapja, és nem is tudom, mi az emberi létezés. És zsákutcában vagyunk, ez nincs kiút. Ez olyan, mint a minőségi brokát, szép az esése. És lepontozzák. És akkor látszod, hogy 96-osat. Formát húztál a végén. 96-osat tátra jut róla az eszem. Egy 6-3-asat, egy 4-5-eset, és akkor kicsit elgondolkozol rajta, ez a 6-7-es miért 6-7-es, miközben a 9-2-es se néz annyira jól ki. Aha. Na de ez nagyon, ezért ez nagyon beteg. Kékes, csak barnás. Atya Isten. Ugye, hogy azért tágul az inger küszöb. Pár éve, amikor elkezdtél velünk dolgozni, azért egy ilyentől még hetekig rosszul voltál. És azt mondod volna, hogy fúj, és te hova kerültél. Most már mosolygó arccal hozott be a híreket. És ma délután már videót is csinálok. Nem mersz egy ilyen videót elküldeni nekünk. Arc nélkül nem teszem föl. De persze. Nézzétek a Feritől, mit kaptam. Hát megismeritek a seggét, a múltkor fenekeltük el. Jó, hát WhatsAppon körbe megy a barátoknál, persze, de nem teszem föl. Gyerekek, úgy, ahogy zsákutca, az emberi evolúció, mondjuk ki zsákutca. Tehát azért az egy érdekes történet, hogy az elmúlt 500 évben iszonyatos nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy mindenki megvilágosodjon, boldog, békés társadalmak jöjjenek létre, elosztjuk a föld javait, és mindenki meghitten boldog élet. Mi van? Eszünk, iszunk, zabálunk, pusztítunk, egymás kakilós videóit töltjük föl, igazából nincs, 1% lángelme, a többi meg ugyanúgy eszik, zabál, böfög, és ilyen videókat néz. Zsákutcában vagyunk. Nincs, ebből nincs kiút. Igen, akkor lett volna rá ezer évig, hogy valami magasabb szintre jussunk el. Egyfajta más rezgés számra, és nem. 2017 van, és ez történik. Hihetetlen. Tisztelet a kivétel. Elon Musk embereket akar eljutatni a Mars. De az 1% az 1% csinálni. Minél több pénzt keresni velük. A lángelmik azok nagyobb, az 1%, mi vagy még annyi sem. Muti csak ezt az oldalt azért. Aha, igen. És kiderül, hogy Elon Musk sem a Teslából van a lóvéja, hanem ezekből a videók. Semmi értelme, semmi. Neki mindig is mondom, gyerekek, hogy nem. Ebből így ebben a formában nincs kiút. 9:50, egy perccel jövünk mindjárt hármasugrással. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Csak Itt van játékosunk, halló, jó reggelt! Szia! Hello! Hogy mint? Szia, puszi, de jó! Nem mondod? Na, azért fel a feje. Halló! Hello! Szia! Hello, nem hallottunk az előbb, szia! Szia, de én se hallottalak. Na, de most már akkor itt vagy. Most már itt vagyok, igen. Most már itt vagy. Azt nézem, hogy Erika, honnan hívtál minket, Erika? Pécsről. Pécsről? Hát ott kiválóan szólunk, nem? Hát persze. Most már igen, hiányoztatok. De most már, most már ideje vagyunk, azért hallgatsz minket, tehát nem most tudtad meg. Hát nem, hát. Jó. De igen. Mivel foglalkozol, igen. Erika? Varrogatok. Önszorgalomból vagy ez a munkád? Ez a munkád. Aha, csak olyan megadással mondtad, azt hittem, hogy csak így otthon magadnak. És most már a Varrodában, vagy útban a Varroda felé? Ne, hát dolgozok amúgy, csak zaj van, aztán kijöttem. Ja, hogy aha, tehát hogy a varrógépeket halljuk, azt hittem, hogy valahol kint vagy a városban, a forgalomban. Oké, na figyelj, van egy plusz nyereményünk, jó, az szerintem tetszeni fog, de hát egy nyilván rádió egyes ajándékcsomagot is nyerhetsz. Akkor egyedül igen? Is vagy, nincs segítséged? De van egy segítségem van. Nagyon kis. Ott áll melletted? Persze. Aha. Oké, na figyelj ide, akkor nézzük meg, hogy mindjárt játék. Jó, így szól az első kérdés. Melyik Forma 1-es istálló versenyzője Sebastian Vettel? Hello! Szia! Maradj velünk! Jót játszottunk. Jó, nem marad sokáig, igen, ha most elköszönt. Na Vettel, melyik csapathoz tartozik? Hát azért ez nem nehéz. Melyik csapat? Hú, Annyira nem vagyok, jó? Nem nézel Forma 1-et? Az, Ferrari, jó, na, ügyes vagy. Mégis, jó. Higgyél magadba egy kicsit, hát... Jó, izgulok, na. Na figyelj, Erika, itt szól a második kérdés Rádió 1-es sípért. Milyen jellegű képzőművészeti alkotás a Willendorfi Vénusz? Mi ez? Tehát milyen jellegű alkotás? Szobrász. Jó, hát igen. Szobor. Szobor, hát szobrász, szobor. Igen. Nem jó. Ő csinálta saját magát. Nem szobrász, hát szobor a Willendorfi Vénusz, az egy szobor. Hát, bocsánat. Mindegy, jó fel a kapét láttam. Mi van? Oké, mi legyen a harmadik kérdése? Jó, nehéz. Nem nehéz. Könnyűk. Na, mi legyen? Menjünk, ne menjünk? Menjünk, persze, menjünk. Oké, itt van a harmadik kérdés. Melyik amerikai város sportcsapatai a Giants, a Yankees és a Knicks? Milyen Yankees, milyen... Kosár? Nem, hogy melyik város. Amerikai város? Tehát, hogy melyik amerikai város? Szerintem nem tudom. Mondj egy amerikai város. Mondj egy város, ami rögtön beugrik. Kanada. Kanada. Nem. Hogy melyik amerikai város? Ugye azt tudod, hogy melyik amerikai város? A Kanada az... A Kanada az nem annyira. Ma jó helyen vagy a másik oldal, New York Giants, New York Yankees, New York. Igen. Vagy. A Kanada az inkább ország. A kontinenses stimmel. Igen. Oké, boomozol, akarsz? Mondhatod, ha nem. Persze, nem tudod, mi az a boom? Ne csináld. Nem hallottad még soha, hogy a játékosok, akik nem találnak semmit, azok boomoznak? Boomozunk. Na figyelj, el kell találni az ajándékcsomagot. Hát, ha sikerül, jó? Oké. Boom. Aha. Hát nem. Boom. Ezt nem hallja a gép, hát erre esélyünk. Boom. Nem, hát ezt... Tetszik, nem. Hogy? Boom. Egy oda magad rendesen. Na, egy nagyot. Boom. De most kezd alakulni. Na, gyeri, nyomd meg, most ez jó lesz. Nyomd meg. Boom. Már egy na. Piros kigyulladt. Most, egy piros kigyulladt, még egy kikegyő. Nyomd, nagyot. Nyolcig kell. Fú. Mellé ment. Aha. Ha velem is erő szokott fordulni, megunom és elsülök. Erika, hát ez sajnos nem. Hite hagyott egy kis bummocskák voltak ezek. De van egy plusz nyereménye, megmutatom. Ne menj el, figyelj, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy városbelépő. Igazából ezért játszott a Varrodába. Ez volt a cél. Tényleg? Igen! Ezt az elején megmondhattad volna, akkor nem szenvedjük végig a kérdéseket. Hát, megmondom, hogy gyerekek, hagyjuk a kérdéseket, ezért jöttem. Odaadjuk, aztán meg is vagyunk. Kell futni egy kört azért még, nem? Kit viszel, Erika? Nem lehet mindjárt azt mondani, hogy mire utazunk. Kivel mész? barátnőmmel, hát kivel. Aki ott van mellette, tehát ő az, aki segített? Igen, ő az. Jól van. Ő is jó földrajzból? Másba jó. Jó van, Erika, érezzétek jól magatokat, ez egy jó kis koncert lesz, úgyhogy ha ez volt a nagy álom, ez sikerült, jó mulatás nektek, jó? Jó, ti meg néha meghívhatnátok oda a stúdióba a Viktort, nagyon leszoktatok róla. Kit hívjuk meg? Mivel volt szalad, sokszor meghívtátok, vagy itt telefonon, de most meg már nem megyünk. Viktort? Viktor, melyiket? Most nem ér rá, mert most, hát hogy miniszterelnök... Most azt hiszem, a Matol csinál van éppen. Ja, Király Viktor, te drága vagy. Volt nálunk a Viktor, igen. Hát ritkán hívunk zenészeket, mert az, hogy promotálják a saját albumokat, ez erre vannak más típusú műsorok. Nagy Király Viktor, rajongó vagy? Hát persze, csak is. Igen? Igen, csak is. Csak is, Király Viktor. Jó, hát akkor jól fogjátok érezni. Melyik is ez a híres dala? Ne, szemét vagy ennek. Ne, rohadék. Oda-Buda. Sok van neki, a szóló. A szóló. Az szóló, az angolul ének. Igen, és látod, egy jó dal szerintem. Erika, küldjük neked lényeket, jó mulatást, érezzétek jól magatokat. Jó? Köszönöm, sziasztok. Melyik rádió voltunk, azt tudod? Rádió 1. Oké, okay, puszi. Ciao, szia. Hello. Nekem lett volna bemond valamit teljesen más igazi nyereményvadász szüderi. Petőfi Rádió, mindig tényeket hallgatlak. Nem. Ó, Istenem, nem volt olyan ajándékvadász, hát nem mentek jól a kérdések, de egyébként van úgy, hogy a nyereményre hajtanak, ezzel egyébként nincs baj. Egyébként ezzel nincs baj. Semmi baj nincsen. Oké, okay, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A magyar labdarúgó válogatottról beszélgettünk az elnökségi ülésről, és arról, hogy menesztették Ben Storkot, és kicsit arról, hogy milyen ismerős a forgatókönyv, hogy vársz valakit, melyen. Nem mondom el, a Best of-ba benne van. Próbáltuk kitalálni, hogy ki lesz az új elnök, mi lesz a maradék két meccsen még a fejvesztett magyar válogatottal. Lehet, hogy aztán igazából jól jön nekik ez a váltás, és sokkal jobban összeállnak. Ki a váltás? Ugye megbeszéltük, hogy ki ellen játszanak, még erről beszéltünk. Valamint egy nagyon helyes hírrel foglalkoztunk. 10 éven át bujkált az erdőben egy házártos feleség elől egy férj, aki gondolt egyet, bringájra pattant, és... Camping biciklivel. És meg sem állt egy London melletti erdőig. Igen, és 10 éven keresztül kertészkedett, úgyhogy a felesége nem tudta, hogy hol van. Nagy eltűnésekről, elszökésekről beszélgettünk, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. 3 perc van, pontosan 10 óra, mi gyorsan hívjuk a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk. M1-es halom felé, 71-es kilométernél pályazár, csak mondom, az M1-esen. Az M1-esen pályazár. Szép az erdő, gyerekek. Olyan nagyon fontos szépen. Felismeréseim voltak az ősszel kapcsolatban. Kibringázol London mellé? Az erdőben? Minden esély megvan erre, előbb-utóbb egyszer. Megy, együtt megyünk. Jössz velem, kis utánfutom a tűz. Szevasztok, Balázsék! Hogy hívnak? Leti vagyok, szavasztok. Szia. Leti? Laci. Peti. Jó, egyébként nincs a talán. Igen. Szia, Gábor. Szia. Na, írtál nekünk még a Storkra, nagyon szellemes röhögtünk. Hallottátok, hogy menesztették Storkot, de már fel is vették a KFC-be, ő úgy se ver meg senkit. Tele van most KFC-s mémmel, ugye az internet a Szabó Zsigye kapcsán, meg hát most már Storkos mémek is jönnek. Szerettük az SMS-edet. Ez egy angliai szám? Igen, Angliából küldtem az SMS-t. Mit csinálsz? Itt élek, dolgozok, párommal már 3 éve. Borzasztó, azonnal gyere haza, ne csináld ezt. Nem, nincs terve. Szükségünk van rá, gyere haza. Ne. Te vagy a jövő, légy. mi lesz velünk? Mi lesz a nyugdíjunkkal? Jól van, küldjük az elnökcsomagot, adj meg egy itthoni címet, és akkor valakinek elküldjük, aztán majd ő postázza neked, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ciao, köszönjük, minket hallgat, vigyázz magadra ottkin. Hello. 2 perc, pontosan 10 óra, gyerekek, elmehetünk, elmondtunk mindent. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen.